Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 75. adása. Itt van Dragon. Szerbusztok. Neo. Üdv. Eljött Kesi Gomu. Sziasztok. És itt van Tomcat is. Továbbá eljött Trianon 89. évfordulója. Hát igen, most itt lenne a helye egy perc néma csönnek, de azt hiszem már eleget hallgattunk az elmúlt 89 évben, és itt számolnék be arról, hogy a Magyarok Világszövetsége útjára indított egy kezdeményezést Trianon felülvizsgálatára. Na most ilyet már láttunk, meglátjuk, hogy ennek lesz-e foganatja. Én szeretném, hogyha lenne, azért az MBS az nem szokott hülyeségekkel foglalkozni. És hát, mint mondtam, majdnem 10 évig készítették elő. Egy petícióról van szó, amit beadnak az Európai Unió különböző kormányainak, illetve hát természetesen és főleg azoknak, akik részt vettek a trianoni békeszerződés szövegezésében és tetőhozásában. Azt szeretnék elérni, nem azt, hogy ezek a kormányok most értelem, mint a golyó ugorjanak és adják vissza a területeket, hiszen ez nyilván lehetetlen, hanem arra törekednek leginkább, hogy tudatosítsák az európai vezetőkben, hogy micsoda katasztrófa történt Európában. Itt Patrubány Miklós el is mondta, hogy például François Mitterrand, amikor ugye neki egy kicsit más volt a neveltetése, mert neki egy magyar tanítója volt, és ő már fiatalon tanult Trianonról. Ő ugyebár egyébként egy baloldali politikus volt, sőt ugye a 68-as zavargásoknak az egyik vezér alakja, de ennek ellenére ismerte a trianoni katasztrófát, és mikor Magyarországra látogatott, akkor beszélt is róla, csak hát ezt annyira nem reklámozták akkor sem. És szeretnék elérni azt, hogy az európai vezetők megértsék azt, hogy nem csak egy genocidum volt Európa történelmében, és nem csak úgy nézett az ki, hogy ott helyben megöltek mindenkit, hanem bizony egy nemzetet is meg lehet ölni, egy nemzetet is keresztre lehet feszíteni, mint ahogy ez velünk történt 89 éve, és ami a helyzet azóta is változatlan. És egyébként önmagában az, hogy valaki Trianon revideálásáról beszél, hát ezt azért lehet többféle módon tenni. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy minden évben van egy nap, amikor a józan magyar is lehet irredenta, ugye ez a mai. Ezen túl pedig, hát mennyire reális sok a követeléseink, ez ugye attól függ, hogy kinek milyen a vérmérséklete, vagy a politikai rálátása a dolgokra. Én megkérdeztem egyébként az MVS-től, hogy mit szeretnének, mert hogy az szerepel a petícióban, hogy valamilyen jóvátételt szeretnének a magyarság számára, és tételesen felsorolják, miért jogtalan a döntés. Egyébként ez teljesen tényszerűnek tűnik. Azt mondták, hogy ezt majd akkor a nagypolitikai vezetők eldönthetik. Mondjuk bennük én nem bízom, de egyébként valóban nem arról van szó, hogy vissza kell zárni a kapukat, vagy valamilyen területeket vissza kellene hirtelen csatolni. Az első lépés az az lenne, hogy szabadon beszélhessünk, Trianonról gyászolhassuk, és nem csak mi, hanem beszélnek róla a vezetők, a média, az oktatás, és ezen túl pedig bocsánatkéréssel tartoznak azok, akik felelősek az eltúlzott döntésért. És egyébként jó, amit mondasz, mert épp tegnap beszéltem egy fiatal sráccal így interneten keresztül, tehát csevegő szobán keresztül, és mondtam neki, hogy ugye ma évforduló lesz, és ő is egyből, és nagyon sok fiatal, aki mondjuk nem olvasott utána, vagy nem kaptak olyan képzést ugye az iskolában, mert Trianonról nem szoktak mindenhol részletesen beszélni, tehát sokan nincsenek is tisztában vele, általában mindig azzal jönnek, hogy de hát, hogy most itt miért lenne az jó, hogyha visszaállítanánk a határokat, meg, tehát a régi határokat, mert ezt úgy se lehet, meg így, meg úgy. Szóval tényleg azt kellene, hogy egyrészt szabadon lehessen róla beszélni, másrészt viszont például az is szükséges, hogy elmondják, hogy nem feltétlenül akik a trianoni dolgokkal kapcsolatban egy ilyen revizionista nézeteket vannak, nem feltétlenül az a megoldás, vagy az csak és kizárólagosan a megoldás, hogy a régi határokat állítjuk vissza. Mert lehetne nagyon sok, ugye most már az EU kapcsán nagyon sok más megoldást is találni. Maga Horthy Miklós írta az emlékirataiban egyébként, hogy nem feltétlenül a határrevízió az, amivel a revízió megvalósulhat, az is egy módja, de hogy ő leírta, ha lenne egy olyan gazdasági és politikai unió Kelet-Európában, ami a Kárpát-medencét újraegyesíti, és gyakorlatilag így törli el a határokat, az ugyanúgy működne. Ez lehetne az Európai Unió, de nem az. És lehetne egy olyan Európai Unió, ami az, és épp ezért ezt támogatni is lehetne, és gondolom, hogy majd Morvai Krisztina emellett fog szót emelni az EU-ban, ahol ugye már alakul az euroszkeptikusnak nevezett frakció, hát mondjuk annyira nem euroszkeptikusak, hogyha Európai Uniós képviselőkről van szó, ugye itt a Nemzetek Európája eszméje az, aminek érvényesülnie kéne, és nem a szabadkőműves Európa. Egy jó példa a megoldásra, hogyha az Európai Unió a Szent Korona égisze alatt tevékenykedne, és az Európai Unió országait Szent Korona országainak neveznénk, vagy igazából a név az mindegy, de ez lenne az alapelv, vagy egy ilyen etikai, illetve erkölcsi történelmi normát követnénk, akkor nem lenne probléma az Európai Unióval. Egy nagyon szomorú történet is elhangzott ezen a Magyarok Világszövetsége sajtótájékoztatón. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az Európai Unióban volt már szó Trianonról, egy mindenki által ismeretlen, egyébként köztiszteletben álló erdélyi asszony mondta el ott, hogy mi történt, hogy történt, tátott szája hallgatta őket az Európai Unió, kivéve a Fideszt. Ugyanis Szájer József vezetésével a Fidesz frakció gyakorlatilag kimenekült, mikor ez az asszony megszólalt, és a résnyire nyitott ajtóból tágra nyit szemekkel hallgatták végig ezt a borzalmat, hogy ő itt mikről beszél. Ilyen hogy botrányt kavar. Botrányt. Majd később Bécsben egy másik Európai Uniós gyűlésen is beszélt ez a hölgy. Én nagyon sajnálom, hogy nem jegyeztem meg a nevét, pedig kéne, hát ugye ennyit érek. Utána Szájer József odament hozzá, és közölte, hogy ez nagyon nagy botrány volt, és ezt nem kéne még egyszer, mert nem kéne égetni az országot. Ez volt, valami ilyesmi volt az állás, hogy a Szájer. Uniós képviselők többsége megdöbbenve hallotta, hogy Magyarországgal kapcsolatban hát ilyen történésekről lehet tudni. Pontosabban, hogy nem lehet tudni, és azt kérdezték, hogy Magyarország miért nem jelezte, hogy ilyen sebei vannak. Elég érdekes kérdés ez, hiszen még itthon Magyarországon is elmondhatjuk, hogy az embereknek egy elég komoly része nem is tud Trianonról. Tehát azt hiszik, hogy Magyarország mindig is ekkora volt. Szlovákia mindig is Szlovákia volt, Románia mindig is ekkora volt. Az, hogy esetleg tanulták, hogy Mátyás király idejében például még nem ekkora volt az ország, hát Istenem, a határ az jön, megy, az olyan. Na most éppen ott van. Vissza meg nem megy, mert úristen, az nagyon nagy baj lenne. És gondoljunk bele, hogy ezek után Nyugat-Európában, vagy bárhol máshol a világon mit tudnak erről. Például én beszéltem, nagyon sok barátom van, nem csak Európában, külföldön, máshol is Európán kívül. Ausztráliában például a történelem oktatás, persze hát az elég messze van, az annyiból áll, hogy a második világháborútól nagyjából annak a térségnek a történetét megtanulják. Most ez a nagyjából azt jelenti, hogy kérem szépen az egész úgy kezdődött, hogy a japánok lerohantak minket, szerencsére nem sikerült, de a kurva anyukat nagyon nehéz volt, szerencsére Amerika győzött, megsegített, és nálunk demokrácia van, és 45-től így hívták a miniszterelnököt, 49-től így hívták, 53-tól így hívták, és most így hívják. Ennyi a történelem oktatás. Ha ilyeneket szeretnél tudni, hogy azért nem apróságok Napóleon, hát olvas utána. Például éppen ezért Ausztráliában nem is nagyon lehet eladni a történelmi stratégiai játékprogramokat, mert nem tudják, hogy mik voltak ezek. Például a Panzer General sorozat, Stalingrádi csata, na hát ez mi a fene? Nem tudunk róla, ausztrálok vagyunk. De ez messze van, hiszen gondoljunk bele, hogy Angliában is hányan keverik össze Budapestet Bukaresttel. Ez se véletlen. És akkor azt várjuk, hogy a nemzeti tragédiánkat megértsék csak úgy. Tehát jó irányba haladunk ez ügyben is, mert előbb-utóbb a tervek alapján majd csak képességfejlesztés lesz az iskolában a 7. osztályig, a tervek szerint. Ja, sok fekvőtámaszt fognak nyomni. Egyébként szerintem nem azzal kéne foglalkozni. Nyilván is egy sajnálatos dolog, hogy a határokon kívül nem tudják, hogy milyen nap van ma, meg hogy miért fáj ez az embereknek, hanem azzal is kéne foglalkozni, és szerintem itt lehetne többet tenni, hogy azokat megnézni, hogy a Magyarországon élő elvileg magyar srácok állítom 80%-ának halvány finga nincs arról, hogy mi van június 4-én. Ezzel szemben viszont én még emlékszem ugye erre, amit a Szájer Józseffel kapcsolatban mondtál, hogy ugye 1990-ben az Antal József, illetve az Antal kormány idején próbáltak tartani a parlamentben egy úgynevezett Trianon emlékezést, ugye egy perces néma fölállás, stb. És ugye a Fidesz volt az, konkrétan a Fidesz volt az, amelyik ilyen zajosan, padokat csapkodva, ilyen hisztérikusan kimenekült, kivonult a teremből. Úgyhogy, hát igen. Azért az MDF se jobb a Deák Névásznánál, hiszen neki köszönhetjük, hogy jó néhány zicsert kihagytunk az elmúlt 20 évben, tehát az elmúlt 10 évben már nem neki köszönhetjük, mert azért onnantól már nem nagyon rúgtak labdába, de Antallék ideje alatt történt, ugye amikor a nagy-nagy káoszból kiváltak új országok, mint például Ukrajna, Leonid Kucsma konkrétan felvetette azt a magyarokkal való államközi tárgyalásoknál, hogy ez a Kárpátokon túli területek, ahogy ők nevezik, ezek ilyen lepukkantak is, meg szarok is, ez nekünk nem kell, vigyétek már el. Antall József azt mondta, hogy nem, mert nekünk a trianoni szerződés a szem, és kurva gyorsan aláírták a magyar-ukrán alapszerződést, hogy ne is legyen belőle kezdődött, semmi. Igen, de bocsánat, még egy érdekes adalék, hogy szintén 1990-ben történt, hogy a néhai Antall József Magyarország első szabadon megválasztott miniszterelnöke, ugye a kutya nem tudta, hogy ki ez az ember, és hogy került oda. De, hogy nem, a nagypá, hogy jó, persze. Az óbudai SZDSZ ifjúsági szervezethez ment valamiféle előadást tartani. Ezt így konkrétan tudom, mert ott voltam. Tehát hívtak, azért voltam ott, mert egy kedves barátom MDF alapító tag volt, és elhívott avval, hogy nézzem meg, hogy ez az Antall József, hogy előadást tart, és hogy milyen jó. És ott voltam, és bementünk, ez egy ilyen művelődési házban volt ott a Flórián közelében, és a következő dolog történt, ott ült egy csomó ilyen fiatal SZDSZ-es, ilyen hát honpolgár, és Antall József ugye bejött, és köszöntötte őket, hogy szeretettel üdvözlöm önöket, kedves fiatal magyar barátaim, mire, ahogy ezt így kimondta, a padsorokban ilyen zúgás, fújolás, egyebektől, tehát szabályosan elkezdtek tiltakozni az SZDSZ-es, új óbudai SZDSZ-es fiatalok, hogy nem kell itt ez a magyarkodás, most miért, most mit, és szabályosan lehurrogták az öreget, aki ezek után percekig ténylegesen ilyen zavarban volt, és hát így mondta, hogy hát ő igazán senkit nem akart megbántani, meg hát, és ott mentegetőzött, mert magyar, fiatal magyar honfitársainak. Ahelyett, hogy azt mondta volna, akkor elmentek ti a zsidó kurva anyátokba, és lelép. De nem ez történt. Na igen. Nem tudom, a hallgatók közül biztosan sokan látták már a Koltai féle 14 részes Trianon filmet, a Velünk élő Trianon, a sorozatnak a címe. Rafael Jernő elég sokszor megszólal benne, és ugye neki gyakorlatilag ez a kérdés a szakterülete. És annak idején ő államtitkár volt az Antall kormányban, és ő meséli el azt a történetet, hogy a dátumra már pontosan nem emlékszem, de ugye Rafaelék elkezdték előkészíteni ezt ugye egyrészt ugye volt a Zétényi Zsoltnak a terve, hogy az ex-komcsikat megdorgálják egy picit, illetve a Rafaeléknak, hogy hogyan lehetne így a Trianonnal kapcsolatban lépéseket tenni. Azt hiszem talán a délszláv válság kezdetekor volt ez, hogy akkor az Antall behívatta ugye a Rafait is, meg jó néhány másik ilyen prominensebb embert, és azt mondta, hogyha Trianonról szó esik bármikor, meg bármilyen szövegkörnyezetben, akkor annak nagyon csúnya következményei lesznek mindenki számára. Tehát, hogy ezt a témát jegelni kellett. Egyébként, aki nem látta még a filmsorozatot, azt ajánlom neki, hogy nézze meg. Ez egy 4 DVD-s okosság. Nagyon szép és átfogó képet kapunk erről a tragédiáról. Nem csak határon belüli és határon túli magyarok szólalnak meg, hanem korabeli emlékiratokból idéznek, illetve elég hosszan nyomon követi ennek a problémakörnek az utóéletét, tehát ugye nem tudom, hogy hányan tudnak róla, és az én névmemóriám se túl jó, de az ukrán-magyar határon van egy falu, ami úgy ketté is van vágva, tehát az egyik oldala Ukrajna, a másik oldala meg Magyarország, és egy rendesen a falu közepén van egy ilyen, mit tudom, 50-60 méteres ilyen határsáv. Régebben ott volt átkelő is, aztán küzdöttek, hogy legyen. Most nem tudom, hogy hogy áll ez a dolog. Hihetetlenül groteszk és nagyon felkamaró ezt. Nem Ukrajna és Magyarország, hanem Ukrajna és Szlovákia. Nem, magyar. Magyar? Én úgy emlékszem, de lehet, hogy neked van igazad. Nem emlékszem. Ott van a Schengeni határ, úgyhogy ott nagyon gáz. A legújabb katasztrófa egyébként Trianonnak, hogyha belegondoltok, ez nem is régen volt. Tehát 89 év az azért egy emberi elmével belátható időtáv, vagy éppen belátható időtáv, és már azért kell küzdeni, hogy ne felejtjük el. Talán ez mindent elmond. Miközben például 48-ra, de nagyon emlékszünk. Igaz, hogy teljesen falsul, de arra emlékszünk. Hát bárcsak falsul emlékeznénk Trianonra, de emlékeink. 38 és 45 között is nagyon emlékszünk. Minden nap emlékszünk. A megemlékezések helyszíneit és időpontjait a Szent Korona Rádió oldalán összegyűjtve meg lehet találni. 189 megemlékezést gyűjtöttek össze, legalábbis amikor a műsor előtt ránéztem az oldalukra, országszerte, nem csak ma, hát ugye ha ma van, az már hajatokra keltétek, mert holnap hallgatjátok ezt az adást, de hétvégén is rengeteg megemlékezés lesz, és ezek közül egyet külön szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. Nagy körülben a Szabadság téren Trianon emlékművet avatnak szombaton 15 órakor. A Trianon kötőjel emlékmű.hu oldalon részletesebb információk is vannak. A megemlékezésen önkéntes gyűjtést tartanak a Vicei Moldvai Csángó kollégiumban tanulók megsegítésére. A Bombagyár ott lesz, és riportot forgatunk az avató ünnepségről. Mivel a rendezvény a kampánycsend idejére esik, a szervezők kérik, hogy senki ne hozzon pártokra utaló zászlót, jelvényt, ne viseljen ilyen pólót. Az avatás után megtekintjük a Cook Kriegsmarine nagykörüli múzeumát. Cook. K-U-K. Cook. Na, értem. Megkukkantjuk. Én meg készültem egy verssel, pusztán azért, hogy valamennyire ünnepélyes legyen ez az adás, illetve azért is, mert ezt a verset ritkán idézik. Van azért néhány Trianon versünk, amelyeket gyakrabban, például ugye József Attilától, mert őt ismerik, de vannak olyan versek is, amelyeket kevésbé ismerünk, és talán egy kicsit más megközelítését adják a dolgoknak. Engedjétek meg. Marton Pál, égi ítélőszék. Fent a felhők felett az ég magasában, örökös napfényben egy ragyogó vár van. Szivárvány a fala a teteje végig, a tornya felér a legmagasabb égig. Öröktől fogva áll le fényes palota, földi szem idáig nem láthat el soha. Itt mérik az időt, egy perc egy évezred, de kezdete és vége a végtelenbe terjed. Az égi palota legragyogóbb terme napsugár szőnyeggel van beteregetve, s a teremben szemközt a nagy emelvénnyel hatalmas könyv előtt maga Klió székel. Nemzetek és népek élete és sorsa be van írva abba hófehér lapokra. Dicsőséggel szerzett s vértorázott képek, itt búsongó gyázdal, amott hősi ének. Nagy ítélő szék van összehívva mára, jönnek már a bírák csillogó tanárba. Legelől az elnök, maga az ord végzett, közvetlen utána az igazság lépked. Aztán a szeretet követi őt halkal, végül Mars hadisten és a békeangyal. Fellépnek a fényes magas emelvényre, int az elnök, s Krió ígyen kezd beszédbe. Égi ítélőszék, vádolok egy népet, amely ősi jussát s mindent elfecsérelt, és a többi nép közt rongyossá lezüllött, s hon szeretet helyett politikát űzött. Fegyelmet nem ismer, összeférhetetlen, ma butaságig tűr, holnap vad, kegyetlen. Pazarló és léha a versenyben renyhe, szalmalánk csak minden lelkesedés benne. A lelke mélyén meg csupa önzést látok, örök gyűlölködés rajta ősi átok, hogy jobban gyűlöli honfitársát, vérét, amiként számtalan esküdt ellenségét. Pártoskodó, lusta, konok és munkátlan, irigy és törtető, hitetlen, hálátlan, még most is veszekszik bűnét másra tolva, amikor a hazája széthull darabokra. Íme, ez a kép a jelenkor magyarja. Hiába volt-e népnek annyi hőse nagyja, nem hallgatott rájuk, de sőt megkövezte, s inkább demagógok frázisait nyerte. Feljegyeztem mindent, a számadást várom, betelt már a mérték, túl sok van rováson. Nincs helye a földön hitvány nemzedéknek, töröljétek le a térképről a népet. Mély csend támadt erre a kegyetlen vádra, rideg szigor ült ki a bírák arcára. Jaj, ha mindez igaz, amit Clio állít, jaj, ha ez súlyos vád, ítéletté válik. De lebben az ajtó, s a félelmes csendben most a geszti mártír lép be a terembe, oda tart egyenest a nagy emelvényhez, s fátyolozott hangján halkan kezd beszédhez. Bírák, kik méritek nemzeteknek vétkét, s tudjátok, hogy mi az igazságos mérték, ne csak azt nézzétek, mi a magyar máma, hogy széttörve, tépve ősi szent hazája, hisz a jelen, s mit egy emberöltő láthat, örökké valóság rövid perce már csak. S magyarnak a vétke nem olyan nagy vétek, fölötte a pálcát, hogy már eltörjétek. Hát az herdálta el ősi örökségét, akit kiraboltak, kifosztottak végképp, akit letiportak, megejtettek cselles, évekig titokban mérgezték mételjel. Ha hibázott népem, az nem volt gonoszság. Hitvány álpróféták elbolondították, hiszékeny volt csupán, s ez a nagy hibája, hogy hit Wilson ravasz csábító szavába. A kegyetlen önzés, bosszú és irítség nyugatot kelettel aljas frigybe fűzték. Szegény hazámat csak úgy tehették, tönkres ma közös bűntudat tartja őket össze. Vetélkedő rablók jó cimborassága, ez volt ellenünk erkölcsi palástja, stán hazám földjével fizessük meg nékik orgyilkos barátunk árulása bérit. Mi küzdöttünk bátran, becsületben, hitben, örömöd volt benne vitéz marshadisten, mikor lépre csaltak, s eldölt szent határunk. Te, szerint szeretet, téged ott nem láttunk, s aztán viaskodtunk hiéna hadakkal, s te elkéstél onnan fehér békeangyal. Végül ránk szakadt a trianoni igazság. Hol voltál te akkor, pártatlan igazság? Vagy tán a bűn nem bűn, ha a győző tette, aki az ártatlant mágjára vetette? Ha győz is a földön az ármányos gonoszság, de itt fenn az égben, legyen hát igazság! Minket csak a bal sors lángostora vág csak, véráztatja földjét Nagy Magyarországnak. Szűnjön meg a csapás, bízva nézek rátok. Nem kegyelmet kérek, igazságot várok. Mennydörgéssé vált már a szónokok hangja, mely az ég felhőit szerte űzi hajtja, s amint felszakad a fehér fellek fátyol, Magyarország látszik az ég magasából. Feltűnik a gyászos Muhi puszta képe, távolabb Mohácsnak vérázott vidéke. Amott sóhajtozik a majtényi róna, mintha visszhangjából tárogató szólna. S feltűnik Aradnak véres Golgotája, majd a geszti kripta álmodó magánya. Csupa mérföldkő, mely a sors útját jelzi. Ezerszer fájdalmas emlék valamennyi. S az elrabolt Kárpát komorzúgásában annyi néma bánat fájú imádság van, rabszékely rónákon zokogó szél támad, s magyar álmok sírján lengeti a fájtlat. A komorbíróság halk tanácsba mélyed, mély halotti csendben megszólal a végzet, és mintha szemébe egy könycsepp lopódzna, ítéletet mond ki a védőhöz szólva. Vértanú halálod legyen hát a váltság, lásd meg innen hazád új feltámadását, s hogy megmutathassa, méltó-e a létre, próbára bocsátjuk még egy ezred évre. Kermesztő hideg reggelen, a hajnali ködöt rágva, szomorú szívvel gondolok erdélyi fenyőfákra. Ahogy az erdeinket pusztítják, úgy pusztul vele a népünk, mikor az utolsó fát kidöntik, akkor lesz nekünk is végünk. Nézem az idős bácsikat, az életben láttak már mindent, vakuló szemükkel keresik, de nem találják az Istent. A nénik is inkább csak sírnak, nincsen sem család, sem gyerek. Idegen országba mentek, hogy jönnek két másolat. Bár ugyanaz ismétlődik, száz meg száz éve régen, mi ébresztő kiáltás helyett suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, hogy magyarként éljük a jövőt, ameddig azon döntik, mi ültetjük addig a fenyőt, ameddig azon döntik, mi ültetjük addig a fenyőt. Bajban sem ismerjük egymást, nem nyújtunk segítő kezet. Ha nem hiszi magyar a magyart, az út már a pokolba vezet. Szépen úgy oktalanság, hogy ki szeretne érdekeljen, mint hazug törvényt hozni a jogos gyűlölet ellen. Bár ugyanaz ismétlődik, száz meg száz éve régen, mi ébresztő kiáltás helyett suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, hogy magyarként éljük a jövőt, ameddig azon döntik, mi ültetjük addig a fenyőt, ameddig azon döntik, mi ültetjük addig a fenyőt. Programajánlónk a Dragon folytatja. Mégpedig azzal a nagyszerű hírrel, hogy holnap, azaz június 5-én nyílik, hát az ugye, nekik, már igen, nekik már ma van, nektek már ma van, nyílik Keszthelyen az új lepke és egzotikus hüllő. múzeumi kiállítás, mégpedig a Lehel utca 2 szám alatt, amelyik egyébként a keszthelyi Helikon kastély közvetlen közelében található, és hát a Kesigomúval közösen készített újpesti lepkemúzeum filmünkben látott lepkész kollégák is részt vettek ennek az amúgy nagyszerű állandó kiállításnak a létrehozásán. Mindenkinek javaslom, hogy menjen és nézze meg. Én annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy azt az információt kaptam, hogy ezen a kiállításon nem lesz annyira keményen szakmai a kiállítás, mint az Újpesti Múzeumban, hanem egy kicsit olyan bulvárosabb, tehát a hozzá nem értők részére is sokkal még színesebb lesz, mint az Újpesti. Igen, fogalmazhatunk úgy, hogy a lepke tárlódobozok azok sokkal inkább a Természettudományi Múzeumban is látott ilyen dioráma rendszerben vannak elkészítve. Tehát például olyan preparátumok, hogy hát nem csak lepkék, hanem különböző rovarok, hogy konkrétan például a csótány, ahogy ott táplálkozik az ő természetes táplálékán, akkor a lepke, ahogy kell ki éppen a bábból, tehát különböző olyan preparátumok is láthatók, illetve, bocsánat, még hogy befejezzem, hogy élő állatok is terráriumban, tehát hüllők, egzotikus hüllők, kétéltőek is. Én örömmel látnék egy politikus múzeumot, ahol ilyen kis dobozokban lehetne megtekinteni az elmúlt 20 év felelőseit, az se baj, hogyha ők is föl vannak szúrva ilyen helyre kis tüskére, vagy ilyen diorámában, ahogy mondtad, így a természetes környezetük modellezve, ők meg kitönve, hogy így nyúl a pénzért, vagy így aláírja éppen a nem tudom minek a lerombolásáról szóló szerződéseket. És így lehet látni, hogy már teljesen össze van sárgulva a bőre, és így. És a bejáratnál a felirat, kérjük ne etesse a politikusainkat. Igen. Elképzelem a Viktort a siratófalnál bólogatni. Az se rossz. Csak most az a gond velük, hogy ezeket nem szabad temetőbe temetni, mert oda ki van írva, hogy feltámadunk. Azért nem lenne jó. Hát de egyébként azért jók ezek a preparátumok, tehát például ugye emlékezzünk Maróti Lászlóra, aki most egy jól menő nemzetközi kereskedelmi cég tulajdonosa és igazgatója. Ő volt az, aki annak idején aláírta a Bős-Nagymaros vízlépcső szerződést a csehszlovák állam képviselőivel. Bizony. És még él. És még él. És lesz jövő héten Filmklub. Magyar Filmklub, bizony. Van már helyszínünk is van, ez a Paulai Ede utca, 5-ös szám, a Phoenix Klub, nem az a Phoenix, hanem a Phoenix. Tetszik érteni. És mikor 7:30-kor kezd, 7:30-tól van gyülekezni. 7:30-tól lehet gyülekezni valóban, 8 órától, jövő héten 8 órától, Paulai Ede utca 5. Az útelágazódás mellett. Nehéz szó. Tehát a Paulai Ede utcai útelágazódásnál a Deák tér közelében van egyébként, tehát a Deák térre leszálltok és odacammogtok, mindegy Google Maps mindenki ismeri. Paulai Ede utca 5, Phoenix Klub, 7:30 jövő péntek, műsoron a Szovjet Sztori, és remélhetőleg addigra már kész lesznek a DVD-k is, tehát aki rendelt Szovjet Sztori DVD-t, az végre valahára kézbe veheti. Ez nem ígéret, de az elég jó esély van rá, hiszen ezt jövő hét elején leadjuk gyártásra. Van, viszont jelentkezzetek, hogy hányan jöttök, mert egyelőre még nem túl nagy a hely, és csak a felét tudjuk használni, mert még csak egy projektor van. Később lesz olyan, hogy kettőt egyszerre, és úgy lehet majd válogatni, hogy ki milyen filmet néz. Tehát egyik oldalon Walt Disney, a másikon meg, mit tudom én, Adolf. Pornó, hát pornó. 3D-s Sylvia Saint összes. 3D-s film. 3D Sylvia Saint Backdoor Secrets 3D. Két projektor. Egyébként Tájföldön, mikor csináltuk a Tájképek című természetfilmet. Tudom, megmutatom őket a karton. Nem az a lényeg, hanem hogy így a tenger, vagy mi a folyóparton, ott konkrétan hogy a pillangók szivogattak. És hát az... Lepke múzeum. És a Safi kollega volt, hogy, aki közölte, hogy hát ezt a filmet valószínűleg még annak idején Tereza Orlovszki rendezte a Szivogató pillangók címmel, de hát... Az igaz, hogy Tájföldön 200 forint körül összegért lehet kapni 14 éves átoperált kislányokat? Bármilyen? Már hogy fiúból átoperált. Kivé van átoperálva? Ilyen fúrógép, akkor ez a helyén a fiúsegítő? Lányba, mert azok jobban, jó, kerendőbbek. Ezt nem tudom, mivel hogy ilyesmit én sosem vásároltam Tájföldön, de az tagadhatatlan, hogy az úszó piacon, mikor voltunk forgatni, akkor ott a szállodába jöttek ilyen fiú lányok, és jelentkeztek, hogy hát ők szeretnének velünk. De hogy fiúból lányok. Igen, igen. Jó. Hát akkor magyarul a pletyka, igaz? Vannak. Olvasói leveleink, az első az mindjárt levasz minket azért, hogy ilyenekről beszélünk, meg mit tudom én. Bognárné Földi Ágnes írta nekem. Tonkett, férjemmel együtt szeretjük hallgatni a műsorotokat, nem a ti generációtok vagyunk, valaha apát kollégái voltunk, amikor ez kiderült számunkra, nem kis büszkeséget és szimpátiát éreztünk. Hát, köszönjük szépen. Néha azonban úgy gondoljuk, hogy egy kicsit elvetitek a súlykot. Ezt legutóbb a rövid trianoni kis rövid műsor alkalmával éreztük. Itt arra gondol arra a kis baki parádéra, amit úgy külön kiraktam érdekességként. Tudom, hogy sokszor előfordul, régen velünk is, ha az ember csak a kis ujját felmutatja, már szinte megmagyarázhatatlan röhögésbe fullad, neon működik, kipróbáltam. A másik, de ez nem az a műsor, dehogy nem, kedves Ágnes, ez az a műsor. De ha mégis megtörténik, nem kell felrakni a honlapra, legalábbis nem a trianoni évforduló előtt. Kedves Ágnes, mi a trianoni évforduló előtt és után is szeretünk röhögni, és nem Trianonon röhögtünk, hanem nem is Trianonról beszéltünk, hanem egy könyvet próbáltam bemutatni, de azért távol álljon tőlünk, hogy a Trianon katasztrófát kiröhögjük, természetesen nem ez történt. Ugyanígy más korábbi műsor alkalmával is ellenérzést keltett egyrészt a túlzott trágárság, másrészt a műsor közbeni kajálás, csámcsogás, böfögés, stb. Jó, böfögni nem böfögtünk szerintem. Ugyan többször kifejtettétek, hogy nem érdekli a csapatotokat mások véleménye, de ezt a viselkedést azért egy kicsit át kéne gondolni. Tudom, hogy ez poénati részletekről, de nem biztos, hogy mindenki így érti ezt. Lehet, hogy követendő példának tekintik, ez meg azért mégsem lenne annyira jó. Igazából illusztráljuk, hogy milyenek lennénk, ha liberálisok lennénk, de Ágnes kedvéért a továbbiakban nem étkezünk a műsorban, és böfögni sem fogunk. Ez ezt az ásványvizes palackot... Ám bár a WC-zés, nem ígértük meg, hogy azt... De egyébként, egyébként nekem tetszik Ágnes véleménye, mert ő átérezte, hogy hogyan kell a bombagyárnak levelet írni. Ő azt mondja, hogy nem az a baj, hogy ezt csináljuk, hanem hogy egyes hülyék azt hiszik, hogy ezt lehet csinálni. Nem azt mondja, hogy nekünk nem lehet, nekünk lehet, csak hát a sok, ugye, hát az, na de mi, hát az egy dolog. Kedves gyerekek, ha valaha rádióztok, soha ne zabáljatok közben. Tehát nektek nem lehet, ezek vagyunk mi. Ezért mutattuk meg, hogy ez ilyen csúnya. Egyébként nagyon jó ez a mondat, hogy néha azonban úgy gondoljuk, hogy kicsit elvetitek a súlykot. Ne, nem, gyakran vetjük el, és nagyon. Hát a bombagyár erről szól. Never try this at home. Igen, pornográf verbál agresszió. Tehát el akarjátok kurni az életeteket, lehet ezt csinálni, de egyébként sokkal jobb, ha betagozódtok a rendszerbe. Igen, különösen a miniszterelnöknek lehet, akkor nekünk is. Na, de már nem is miniszterelnök. Egyébként sok érdekes, máshol nem fellelhető információt hoztok nyilvánosságra, csak így tovább. További jó munkát és tartalmas műsort kívánok általatok, magunknak is, BF Ágnes. Köszönjük, kedves BF Ágnes. Egyébként erre a múltkori röhögő-görcsös történetre, annak idején, mikor a játék színben dolgoztam, akkor ott többek között ment a Novák András Maugli című darabja, ami hát egy ilyen dzsungelkönyve parafrázis volt, félelmetesen jó szereposztással, például Kát, Schubert Éva, Sirkánt, Keres Emil, Tabakit, Pécsi Ildikó játszotta, a Balút, de ez fontos egyébként, Balút, Benkóczi Zoltán a kitűnő Buffó, Kalocsai Miklós volt a Bagira, és Kútvölgyi Erzsike volt a Maugli. Na most volt ebben egy jelenet, amikor is Maugli ilyen kis gumilabdákat dobált le a nézőtérre a gyerekeknek, avval, hogy ők lesznek a majmok, és megdobálják kókuszdióval a Balút meg a Bagirát. És hát egyik előadás alkalmával az első sorban így fölszólt egy bűbájos ilyen kis duci, szemüveges kis fehér gal kiskölyök a következőt kiáltotta fel ott a nagy nyüzsgésben: Maugli néni, nekem is tessék dobni egy ilyen labdát. Szegény Benkóczi, meg ugye néhai Kalocsai Miki is, hát itt visítva rohantak ki hátul a színfalak mögé, és hát percekig megállt az előadás, mert távozott a színpadról Balú és Balvira. Igen, konkrét. Tehát vannak ilyen dolgok, igen. Én azt értem, tehát eszedbe jut egy történet. Nem jó, tehát, vagy nem baj, hát ez nice Friday volt, nem baj, de miért kell egy stáblistát lehet elsorolni. Hát, hogy ezeket mind ismerte, és nem azért, hanem ezen, de hogy mi új már ez illetlenség, nem? Egy, akkoriban még ilyen színészek működtek, tehát például te tudod ki csoda Keres Emil. Hogy ne tudnám, színész, hát, na, ismerem őt. De jó, Keres Emilt nyilván nem dugtad meg, de múltkor adtál is stáblistát azokra a színésznőkről, akiket megdugtál, köztük országosan ismertek is, de majd nem. A Number, aki itt ült, megkérdezte, hogy te Number és Lámát láttál? Nem Number, hanem te Dragon Lámát láttál. Ez volt a klasszikus kérdés. Egyébként láttam Lámát, igen. De ez és tényleg úgy ugrál, mint a kecske? Hasonló. Ezt is kérdezte csak azért. Hasonló, igen. Ez körülbelül olyan, mint amikor én elkezdtem futball edzősködni, ilyen 4-5 éves, 4-5-6 éves srácoknak tartottam foci edzést, és akkor még hosszú hajam volt, majdnem a derekamig ért. És az első edzés után rohan ki a kisrác az anyukájához. Örülnek, hogy vége van, gondolom én. És mondja, anyu, képzeld, egy néni az edzőbácsi. Így, vannak ilyen... Azóta vagy kopasz. Jó zsíros helyű rockernek lenni. No, Máté Bence írta, sziasztok, az az ötletem támad, hogy június 7-én este meglátogathatnánk csoportosan az SZDSZ kampányrendezvényét, ahol remélhetőleg bejelentik majd, hogy nem tudták elérni az 5%-os küszöböt. Kérlek, ha egyetértetek velem, akkor írjátok meg ezt a megmozdulást és csatlakozzatok. Csináljunk karnevált az SZDSZ bukásának tiszteletére. Támogatásotokat és leendő csatlakozásotokat előre is köszönöm, Bernetze. Milyen 5%-os küszöb? Ők már a választás előtt be fogják jelenteni a saját eredményüket? Nem, azon gondolkozom, hogy... Ennyire hogy se Bence, tehát nem akarom, hogy ez történjék. Bence szája sírásra görbül, mert átsusszanna, és elmondják mennyit mandátumot. És hát akkor Bence karneválja a konfetti ágyú, ugye azt eltesszük, azt majd legközelebb. Hát, kardjába dől. Igen. Nem jött mellett. Össze. Pedig úgy örültünk volna a bukásuknak. Amúgy tényleg. De valószínűleg bekerülnek egyébként. Hát reménykedni lehet. Ja, mindig abban reménykedtük, hogy hú, már biztos 5% alatt van, nem is lehet mérni, aztán mindig megugorják. Tehát olyan nincs, hogy nem. Az ember ilyen furcsa. Hazarepülnek azok az emberkék hazúról. Varjú képében. Körülbelül x-elgetnek, aztán hazarepülnek hazúról. Uh-huh. De ott is tudnak most már x-elgetni. Igen, csak az feltűnő, mert az kijön utána, hogy hányan x-elgettek. És ha lennél, hát 3-an Kanadából, 15-en Ausztráliából, 5400-an Izraelből, akkor azért lenne miről beszélni. Milyen 5400? Hát a Dembskinek valami 30 ezer szavazója van. Hol tartja őket? Robbantsuk föl. Spájzban, az oroszok mellett. Egy elképzelem, hogy amikor így választás van, hogy előgördülnek így az SZDSZ-es kamionok, és mint így a Phantom Menace-be, hogy a Battle Droidokat így kirakja a gép, így szétnyílnak, és így bemenetelnek szavazni. Elektor droid. Igen, visszacsukja, és így hello, hello, elektor kalandor, és visszagyedben hajóra. Szóval lenne pont az X húzása előtt elromlana a távirányítás. Gondolj bele, hogy kilőjük ezért a droid vezérlőt. Csak egy átprogramozók, egy 2 centivel lejjebb rakja. Jöttem ide fel, és kitaláltam egy mondást. Meg, hogy úgy elő... Azt szeretnék írni az előítéletekről egyébként. Majd, jövő héten. És kitaláltam egy mondást, ami ezzel kapcsolatos, és nem fogom leírni, mert komolytalan. A japán is ugyanolyan ember, mint te, eszik majd szarjon ki belőle, csak ő legfeljebb az ágyban meg is osztja veled. Vagy ez így nagyon rasszista, meg előítélet? Hát nem minden japán érte. Eszemült egy barátom megállapítása a drogosról, ami szintén a kirekesztés elleni harc keretében született, hogy nem csak a nagy ekisek az ekisek, a kisek isek isek isek. Köszönjük, Bojci. T-elek levelét kérem felolvasni. Hello, Bombagyár, csak nekem tűnik ön ellentmondásnak, vagy tényleg az, hogy egyes hazai futball szurkolói csoportok, legyen az huligán, ultra vagy bármi, akik megemlékeznek június 4-éről, és a meccseken kiteszik a Nagy Magyarország zászlóikat, mellette megfordul egy Union Jack vagy egy Szent György kereszt, amely persze nem hiányozhatnak az angol márkák, és egy meccsen nagyon úgy érzed, mintha nyugaton lennél. Szóval a békediktátum árnyékában nem hiszem, hogy az angolok majmolását kellene erőltetni. Dehogy nem, nagyon jó lenne egyébként, ha úgy fociznánk, mint az angolok. A békediktátum árnyékában is, tegyük hozzá. Egyébként én nem láttam ilyen meccset, teszem hozzá, hogy életemben nem jártam meccsre, de nem rémlik ilyen kép nekem, hogy Nagy Magyarország és Union Jack, ti láttatok már ilyet? De én vagyok az ugye, ez egyértelmű. De tényleg miért? Lelátók nép azt szívesen kiteszi a Nagy Magyarországos dolgot. Ugye elmegyek egy jó verekedésre, és kitör egy foci meccs. Ez így szokott történni. Olyan is lehetne, de Nagy Magyarország mellett angol zászlót én nem annyira láttam. Olasz zászló mellett olyan felirat, hogy Avanti Ragazzi di Budapest, olyat már láttam, az nagyon szép, azt a Lazio csinálja, köszönjük nekik. mégsem mondják nekik, hogy magyar majmolás. Mégsem véletlenül SS-láció. Nagyon kedves nevük van, ezután is üdvözlőjük. Jó, hát azért náluk amúgy vannak is olyanok, tehát ott azért... Hát igen, ilyen. Előfordulnak ilyenek, karok úgy maradnak, mármint a vezetőségben, és bár már nem vagyok napra kész, lehet, hogy már őket kigyomlálták. Hát de ez egy nagyon... De tényleg szoktak ilyet, hogy kiraknak angolzászlót a Nagy Magyarország mellé? Nem tudom, kérjük, dokumentáljátok ezeket, és küldjetek be fotókat. Én déli zászlókat, tehát a konfederációs zászlókat, azt szokták kivinni, azt tudom, de hogy Union Jacket is. És hogyha visznek egyébként, tehát most alapvetően, tehát engem nem zavar, mert úgyis kínai bakancs van a skinheaden, meg úgyis kínai zászló van a Nagy Magyarország alatt, fölött benne. Amikor a szlovák zászlót égették tavaly, mit kell szenvedni vele? Szerencsétlenek, hogy meggyulladjon. Igen, sehogy se gyulladt meg, basszus. Sejtették. Hihetetlen volt. Persze nem láttam semmit, de hihetetlen volt, amit ott műveltek a srácok. De milyen frusztráló lenne, gondolj bele, hogy kimenni, mit tudom én így, megtanulni rendesen románul, kimenni így ilyen román, vagy akármilyen én környékbeli kisantant, ilyen ifjúsági találkozol, és osztogatni nekik magyar zászlókat, de az veszből. És így gyerekek, ezt este elégetjük. És segrészek románok, ott őrjöngerek, meg ölik egymást, mert nem gyullad meg. És így röhögsz, így kis aranyászokkal a kezedbe, tudod? Szöcske írta, kedves Gombagyár, a 74. adásban szó esett az X-Men főgonoszáról és annak származásáról. Aki egyébként zsidó. Való igaz, hogy Magneto nem cigány, ám a filmből kihagyott néhai felesége viszont az. Vajon mit láthatott benne a lány? További sikeres rádiózás. Bazd meg, a cigány volt a felesége, és Magneto volt a férj. Hát mit látott benne, az összes filmet magához vonzotta, a csaj meg vitte a mélybe. Szerinted... Vonzotta a rezet is? Magneto? Biztos. Olyanokat egyébként nem olvasunk be, pedig ma az első levél, amit kaptunk, az egy nagyon szép, hogy milyen jók vagyunk, mennyi mindent adunk, és mennyire jó, hogy mi, és a nézőpont, a mondani való, meg a gondolatébresztő. Tehát ezek a szavak szerepeltek benne. Meg a kételkedés képessége. Igen. Azt szokták megköszönni nekünk. Tehát az, hogy mi mindenkit lefikázunk, és ezt úgy értékelik, mert hát nyilván nem utáljuk őket, csak hogy kételkedünk. Igen, ez ilyen luciferiánus adás. De tehát nagyon tetszik. Tehát minden olyan levél, amelyben a gondolatébresztő és mondani való szavak ugye velünk kapcsolatban valamilyen kontextusban megjelennek, nagyon élvezetes levél. Nem olvassuk fel, de azért elolvassuk, és nagyon örülünk neki. Küldjetek sok ilyen levelet, vagyunk. Meg pénz. Jó, valójában, hogy Magneto nem cigány, de vonzó, tehát ez biztos. És még itt tart. De igen. Figyelj, műsor végéig illogasd össze a poénokat, egy papírra, aztán végén összegyűjtjük és kidobjuk. És kidobjuk, igen, sejtettem, hogy ez lesz a vicc se volt már, ugye, az adásban, nem hallgattam végig, ugye kivágtad? Igen, kivágtam a viccedet. Nagyon-nagyon szar viccet. Tehát ez a durva, amikor már tényleg az adást meg kell húzogatni, mert ne óviccel. Ja, ha már Trianon van, mit csinál a székely, ha esik az eső? Semmit, hagyja esni. Az Országos Választási Bizottság szerint alkotmánysértő a Jobbik szlogenje, amely szerint Magyarország a magyaroké. A testület erről szerda esti ülésén döntött. A testülethez azért fordult kifogással egy magánszemély, mert szerinte az ország számos pontján és szórólapon, valamint a Jobbik Magyarországért mozgalom internetes oldalán található szlogen ellentétes az alkotmánnyal, amely kimondja, hogy a magyar köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők. Arra hivatkozott, hogy a szlogen ezért nem felel meg a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak, és így sérti ezt a választási alapelvet. A kifogás megfogalmazó arra is felhívta a figyelmet, hogy a börtönbe Gyurcsányékkal szlogennel kapcsolatban az UVB már megállapította ugyanennek az alapelvnek a sérelmét, amit a legfelsőbb bíróság helyben is hagyott. A vitában Halmai Gábor elnök helyettes azzal érvelt, hogy a szlogen szemben az Amerika az amerikaiaké befogadó szlogennel alkalmas a választók rossz hiszemű félrevezetésére. És azóta még történt egy más, azon kívül, hogy hát ez így elég gusztustalan. Azon kívül egy cigány fajvédő szervezet követeli a Jobbik kizárását a választásokról. Méltóságot mindenkinek mozgalom, akiknek a logója érdekes módon a cigány zászló, az a két színes csíkon, ez a kerék. Itt van előttem. Ugye volt egy olyan szórólapja a Jobbiknak, egyébként elég kis példányszámban valószínűleg, mert nem nagyon látta ezt senki. Matricát láttam egyet, összvisz. Lényeg annyi, hogy rajta van két ilyen stilizált 10 parancsolat tábla, az egyikre rávésve, hogy ne ölj, a másikon meg rajta ez a derék bodzaszedő fiatal ember, akinek a nevét is odaírták, de hát ugye... Rafael, bizony, Rafaelnek ott van ez a szép kis pofikája, ne ölj. Következő a beadvány. Aluírodtak a méltóságot mindenkinek mozgalom alapítói a választási eljárásról szóló 1997. évi C-törvény továbbiakban VL 77. paragrafus alapján kifogást nyújtunk be a Jobbik Magyarország mozgalom ne ölj csillag-csillag-csillag feliratú szólólapja ellen. A szólólapon szereplő személynevet a személyiségi jogok megsértése miatt mi nem hozzuk nyilvánosságra. A ne ölj csillag-csillag-csillag szlogenje ellentétes az alkotmány 68. paragrafusának első bekezdésével, melynek értelmében a magyar köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a néphatalmának államalkotó tényezők. Ez a szólólap sérti a magyarországi romák méltóságát és ellenük hangolja a közvéleményt. Tehát az, hogy ne ölj, az sérti az ő méltóságukat. És a mozgalom ez mikor alakult? Tököm tudja. Szerintem egy aznap. Nem lehet, hogy esetleg ők gyártottak ilyen matricát, aztán most... Gyártsak inkább papírzacskót, de nagyon sokáig. Fejsmit, Margit, Horváth Aladár, Szuhai Péter, Vidra Zsuzsanna, Neményi Mari, Michael Stewart. Ki a tököm az a Michael Stewart? Hát mi érdekel, hogy az ér egy ilyet? Mi a kurva anyját keres ebbe az országban? Biztos Izraelből. Jó, hogy itt van, hogy ne írogasson ilyen fasságokat. Nem, írogasson, csak ne adja be. Írogasson. Vagy adja be, csak ne kürtölt el a médiát. Vagy írja le egy lapra ezerszer, hogy nem szólok be a magyaroknak, mert eltörik a kezem. Egyébként... Csak egyszer már beadhatnának egy hívfogást abba is, hogy most már a magyaroknak is legyen méltósága, tehát... Ennyi. A kifogást az ellen már beadták, el is fogadták. Ez ellen nem lehet kifogásunk. Kifogástalanul végezték a dolgukat, hogy tovább ne oskodjak. Borzasztó. És mit szóltok ehhez, hogy az, hogy Magyarország a magyaroké, alkotmány ellenes. Láttatok a heteknek mindenhol teri plakától, tehát Ubunga az ubungaiaké, alul a sarok vagy rosszabbik, és akkor elől meg a morvai stilizáló dagatnő. Tehát és így üvölt ilyen. Az a morvait akarja stilizálni? Igen. Nem vettem észre, hogy a morvait akarja stilizálni. Nekem ez nem esetleg, most, hogy mondod, most így. Hátul két pasi, gondolom az egyik a vona, a másik meg talán a Novák előtt, de az olyan férfinak néz ki, aki a képen van, tehát talán nem. Mindegy. És tehát szánalmas, tehát nem vicces, hanem szar. És igen, Ubunga az ubungai a kép, hogyha lenne Ubunga. Tehát ez nem értem, hogy hol, tehát mi a probléma. Mert Louisiana a louisianai a kép. Igen, jamaikai a kép. Nehéz kimondani, hogy a Louisianával nehezes kimondani. Jézus anyád úristen, akkor... Érdekes egyébként, hogy például a Fidesz részéről erről a dologról, hogy ugye mindenhol azt hallani, hogy a Jobbikot ott ütik, vágják, ahol bírják, ebben az egy dologban mégis valahogy a párt. Hát igen, a Fidesz az egyetlen, igen, a Fidesz delegált az arról beszélt, a Bordás Vilmosnak hívják, a jelmondatot magát kell nézni, mint mondta, a kisebbségek Magyarországon ugyanolyan magyarok, mint bárki, ezért nem támogatja a jogsértés megállapítását, jó, a Novák előtt persze, hogy nem támogatta a megállapítását. Szoboszlai György, az MSZP delegáltja azon az állásponton volt, hogy a szlogent kirekesztő és az alkotmányba ütközött. Egyébként Novák előtt az nagyon ügyes és tipikus politikus, tehát ezt el kell ismerni. Jó ez, hogy ez a szöveg, hogy a szlogen véleményt, politikai akaratot tartalmaz, nem pedig tényállítást. Magyarország a magyarok. Egyébként igaza van. Igaza van. Ez egy remek politikus minden ellen feltétlenül dicső. Most az MSZP delegáltja szlogen kirekesztő és alkotmány. Az MSZP szerint a Bakancs is kirekesztő és alkotmány. Hát más nem léphet az én Bakancsomba. Mondjuk egyet tegyünk hozzá, bár börtönbe Gyurcsányékkal ezzel a szlogennel egyet értek, önmagában ez így egy szórólapon, tehát én ezt megmosolyogtam, amikor láttam, hogy ott van a Morvai Krisztina büntetőjogász, aki büntető meg de jogász, de hogy ez a kettő, ez azt jelenti, hogy a büntető jogban járatos jogász, és nem az, hogy egy jogász, aki mindenáron büntet. És ugye ez a idézőjellel így, hogy börtönbe Gyurcsányékkal, ez valahogy egy olyan érzés, hogy ha mi hatalma kerünk, akkor ők börtönbe kerülnek mindenképp. Hát előtte azért csináljunk úgy, mintha tárgyalnánk. Tehát azt javaslom. Az Urban csak a büntető jogász? Az büntető jogász. Lehet, hogy már készen vannak az ítéletek is. Ez nem lenne baj. Alapvetően ők is előre legyártották a miénket. Tehát a Nürnbergben lehetett nekik, akkor nekünk is lehet Budapesten 2010-ben. Nem 5 év, kötél. Alapvetően, igen. Én egyébként ezektől mit rekesztenék ki? Ezekből a levegőt. De volt még ilyen valaki a másik nagy ellenfelének a pártját fogta, ami most én talán a hírekbe hallottam. A Bajnai fogta az Orbán pártját, de ez a következő ugye? Hírbe lesz benne. Hát mindjárt fel is olvashatod. Hát akkor nézzük. Van még 5 percünk meg. Közös offshore cég. Gyorsan megbeszéljük. elegendő képviselői aláírás gyűjtöttek össze a szlovák kormánypártok ahhoz, hogy a pozsonyi parlamentben rendkívüli ülésszakot kezdeményezhessenek Orbán Viktor május 23-i esztergomi kijelentései miatt. A Fidesz elnöke a szlovákiai magyar koalíció pártjával közösen tartott esztergomi kampányrendezvényen arról beszélt, hogy az európai parlamenti választásokon eldől, hány magyar nemzetiségű politikus képviselheti a Kárpát-medencét az EP-ben. Robert Fico néhány nappal ezelőtti nyilatkozata szerint az Orbán Viktor által jelzett törekvés jelentős módon veszélyezteti Szlovákia területi épségét és szuverenitását. Nem is tudom, minek adjak fönn ezen a gyönyörű magyaros szerkezet, hogy jelentős módon veszélyezteti, nem jelentősen, vagy azon, hogy Fico, mert ő Fico, de amúgy leszarjuk. Ez érdekes, hogy pont ezen gondolkodtam, amikor először volt róla szó a híradásokban, váltakozott, hogy Fico vagy Fico legyen, és aztán megmaradtak a Ficónál. Kedves felvidéki hallgatóink, küldjetek be, hogy ő Fico vagy Fico. Na már most ugye azt mondja ez a szép ember, hogy Orbán Viktor, az Orbán Viktor által jelzett törekvés jelentős módon veszélyezteti Szlovákia területi épségét és szuverenitását. Igen! Én tudod, hogy mikor kéne aggódniuk, de akkor már tényleg. És én akkor onnantól mondanám, hogy igen, jogos. Ha Orbán Viktor nem ilyeneket mond, hogy EP képviselő, meg ilyeneket Esztergomba, hanem Orbán Viktor így egy ilyen kis rohamsisakban megjelenik Esztergomba, így a szépen fölállított tarackágyuk előtt, és azt mondja, hogy cél a túlpart, tűz. Na, egy ilyen kijelentésre már lehet félni. Nyugodtan. De csak miután a törekvés ténylegesen veszélyezteti, mert a tótoknak addig van országuk, amíg a magyarok kussolnak, és eltűrik, hogy legyen nekik. Ennyi. De figyelemmel kísérhették a magyar belpolitikai dolgokat, a játszmákat, mert egyből ugye olyan lazán úgy csuklóbó csípőből azt mondta, hogy Orbán Viktor neonáci. Most a neonácik azok szerintem most vérig sértve. Na neonácik, neki kérem magamnak, elhatárolódom az Orbán Viktortól. És ugye így jött be, hogy most hol volt Bajnai, merre csavargott? Izraelbe. De nem ott vette védelmébe Orbán Viktort, mert leteremtette a... Tudod, hol vegye védelmébe? A börtönnek a zuhanyozójában. Igen, csak olyan... Úgy meghökkentem a rádió híren, amikor hallottam, hogy Bajnai meg azt mondta igen, ezek közének, hogy, ember, hogy Orbán Viktor az nem neonáci, és hogy azért nem kellene ilyen kijelentéseket. Nem, sok épesző ember ilyet nem mondhat valóban, tehát ez már nekik is sok volt. Igen. Megdorgálta. Sokat elmond. Kíváncsi vagyok, ezek után a Bajnai meddig marad a helyén. Hát... Ha megengedtek, engem inkább az érdekel, hogy a Bajnai végre mikor kerül a helyére. És utána meddig maradott. Egyébként ne legyenek illúzióink. 5 évig akarod a kötéren tartani? Vagy? 75. adás, jóslatot hallanak kedves hallgatóink. Senkit nem fognak komolyan felelősségre vonni a Gyurcsány kormány, vagy bármilyen rendszerváltás óta eltelt időszakban uralkodó kormány tagjai közül, kivéve azokat, akiket már elkaptak, de ne higgyük azt, hogy itt Gyurcsány börtönbe kerüljön, meg pláne, hogy Orbán, hát az még jövő zenéje. Nem, melyik nem Orbán az... várja? A kalámpár Orbán az már félig ott van. Félig, de most még egy hétig van neki mentelmi joga még vasárnapig. Viszont szerintem a szakértők keményen dolgozhatnak az offshore cégeken túli új megoldásokon. Miért? Hát mert most ugye egy csomó ilyen dolgot jelentenek be, hogy most az offshore cégeknek is alá fognak durrantani, de hát igazából az offshore cégek... Az csak akkor értik, mert már megvan az új megoldás. Azért, mert addigra ők azt meglépik, tehát a 1999 óta itt már egyesek keményen nyomták az offshore cégeket. Ez olyan, nekem mindig az jut eszembe erről a dologról, mint a gépjármű behozatal volt annó. Tehát a nagy bizniszeket először megcsinálták, majd utána a pornépnek is egy kicsit oda csöppentettek, hogy csináltuk, mikor már esetleg onnan is volt egy-két ember, akinek jól ment, akkor azt mondták, hogy és valami rendeleti jogszabályi úton lehúzták a redőnyt, vagy voltak a lakáskölcsönök is, ugye az állami támogatottak, hogy 30 millió volt a felvehető összeg, valami nagyon kedvező kamatozással. Az összes, tehát a nagyon sok képviselő igénybe vette, mint köztisztviselők, meg állami akármi alkalmazottak. Majd amikor már sorra jöttek volna a szerencsétlen közalkalmazottak, meg egyéb a közszférába dolgozó emberek, addigra azt mondták, hogy nem 30 millió, csak 15, és te azt se veheted igénybe. Volt Kivédi Ervinnek egy nagyszerű monológia még 1945-ben vagy 6-ban arról, hogy ki részesülhet segélyben, valami ilyesmi. És így felolvasta így a feltételeket, hogy az akkori viszonyokat parodizálva, amik a mai napig megvannak, hogy tehát abban is ilyenek voltak, hogy negyed darab lópokrócot kaphatnak mindazok az oroszlányi bányászok, akik 15. életévüket csak 16 év múlva töltik be. És hát igen, valami ilyesmi volt ez a lakáshitel vagy lakástámogatás dolog is. Offshore cégekre visszatérve egyébként, abban nagyon nagy panamákat csináltak, nem is csak ennyi, hogy adó elkerülés, ugye ismételten elmondanám, hogy például a Mahartnak a tengeri hajó állományát hogyan sinkófálták el, csináltak Cipruson egy offshore céget, az offshore cég bejelentkezett a Maharthoz, hogy csókolom, van eladó hajó, nota bene volt, már csak azért is, mert a Mahart vezérkara alapították magánemberként ezt a céget, mondták, hogy igen, van, de nagyon lepusztult állapotban, nem baj, csak ilyen roncsok és fillérekére lehet vinni, ha kell, jó, az jó, majd mi felújítjuk, megvették, felújították, ami úgy nézett ki, hogy átfestették rajta a Kossuth nevet, és odaírták, hogy mit tudom én, Casablanca, majd pedig ezeket eladták, mint tök jól működő, alig használt hajókat, sok-sok milliárdért, és ez törvényes volt, ez a probléma. Legalábbis nem tiltott a törvény. Úgyhogy ezzel baj, hát jól éljen. Aki tud, az éljen jól, persze, hát liberalizmus van. Meg volt már akkor is. Kíváncsi leszek erre az offshore cég dologra. Meg mondjuk ilyenekről beszélhetnénk, hogy a pártok finanszírozását szabályozó törvény például leírja, hogy pártnál nem lehet APEC ellenőrzést tartani, nem lehet be, sem mehet az APEC ellenőre a párt területére. Most van egy módon, hogyha előre jelzi, és akkor te egy odamész, és technikai dolgot ellenőrizhet, tehát nézd, van egy számlatömböm, ám-e bár, kedves APEC ellenőr, Isten és pokol, vagy menj és pokol ura, bele nem nézhetsz. Te hidd el, hogy... De akkor milyen fasznak neki a számlat? Továbbá azért, mert folytathat gazdasági tevékenységet a párt, ha az összefügg a párt tevékenységével. Tehát például te forgalmazhatsz luxusautókat úgy, hogy a műszerfalra rá van rakva egy Fidesz matrica, mert azonnal ez a Fidesz reklámtárd. Aztán persze a tulajdonos ezt leszedi, de annak ellenére te 30%-kal olcsóban adtad el a kocsit, mint bárki a piacon. Igen, kérem szépen, a Fidesz ezzel szedte meg magát a rendszerváltás után. És már sokszor elmondjuk, hogy megjegyezzétek. Fogy így lesz. Van, így van. Úgyhogy mi is csinálunk egy pártot rövidesen. Fene, egyébként. Nem azért, hát, hogy itt párt legyen, csak azért, hogy mi is csaljunk. Na, hát, jaj, ma kaptam a Fidesztől kampány MMS-t. Nagyon-nagyon szuper. Na hát, a Jobbik meg csak SMS-t küldött. Szocik azok meg bedobtak a postaládámba egy ilyen széthajtogatható ótvar. Érdekel bentek a szövege? Nem, bejátszom. Nem, beszél, bizony, ja, megnyitom. Szavaz, jó nő. Nem. Ezek a tő mondatok, szavaz elég. Így néz ki, most ugye mindenki látja. Jó, ez a szavas hallgatók, mekkora csöcse van. Piros fejű zöld és szavaz. Most, de a szórólap az fogja. Na várjál, várjál. Na, jázz le. Elég a hazugságokból, elég az adóemelésből, elég a korrupcióból, elég a munkanélküliségből. Egy ország mondja, elég. Változtassunk. Bizonyítjuk be együtt, hogy Magyarország többre képes. Június 7-én szavazzunk a Fideszre. Fidesz, az új irány. Készült a Fidesz és a KDNP megbízásából. Elég a munkanélküliségből. Elég a korrupcióból. Ezért kaptam 500 000 forintot. Mennyi egy MMS? Nem tudom. Szolgáltató függő, de... Ez is úgy működik, mint ezek az MLDS SMS-es, mint én a Varez meg az összes többi. Nem, ez ilyen listáról megálltató. Én egyszer küldtem ki ilyet, akkor a Jobbiknak a listájára ment ki egyébként, még a Hollander utcai tüntetésnél, akkor 11 forint volt egy SMS, de ennek egy elég jelentős százalékát egyébként a Novák előd vette le, mert később kiderült, hogy nem ennyibe kerül, de hát jól keresett a Hollander utcai tüntetésen, ennek örülünk. Nem tudom, 7 forint körül van az SMS, hogy az MMS mennyi, nem tudom. Szerintem mondjuk háromszorosa lehet. De hát van a Fidesznek pénze. Jó, sejtem is, hogy miért kaptam én tőlük SMS-t, vagy MMS-t. Mert szeretnek. Nem, ez azért van, mert flottás volt régen a telefon, ugye édesanyám képviselő, és ott lehetett ilyen, ugye a családból három ember beléphetett így a flottába, és akkor beléptettek engem is, mert akkor ingyen beszéltünk annyival. És kaptál egy kis tengerész egyenruhát? Igen, kaptunk fehér cserébe tengeri. A méteit el kell szenvedni, nem dobálnak. Azóta váltottunk, ő is kilépett, meg én is, és egy másik flottába de ők meg át, és az a másik telefonom alapvetően. Semmi gondolom, a zöldpárt flotta is. És most oda is lépjek be? Hát mi, ha ingyen akarsz beszélni, igen. Tehát így van, hogy van telefonod, de nem Gáspárthoz meg füstjeleket küld, vagy? Nem, az zászlókat lenget, az a baj, hogy az a szemafor jeleket csak egy szintre. Az SZDSZ flottában meg így te külön fizetsz az SZDSZ-nek is, ha telefonálsz, nem, az, meg ha hívnak. Az SZDSZ flotta az úgy működik, hogy mindig küldik MMS-ben a legújabb ilyen 5-6 éves kislányok fotóit. Na, hát akkor viszont oda kellett volna be, mert vagy ez felhálódom. Pénzekről volt szó a szünet előtt, és az Fidesz azt mondta, hogy spórol a kampány alatt. Egyébként spúrol. Viszonylag hiteles ez a mondatuk, hogyha csak azt figyeljük, hogy ők a kereskedelmi televíziókban nem hirdetnek, valamint valóban, mintha visszafogottabb lenne a kampányuk, kevesebb helyen jelennek meg, de ők a 100 millió forint körüli összeget, ha jól emlékszem, költenek, vagy bevallottan ennyit költenek így is a kampányra, míg a Jobbik saját bevallása szerint mindösszesen 30 millió forintot. talán ez egy kicsit ez ugye lekerekített összeg, de ugye ennyi a különbség. Az a kis netes videójuk, az tetszik. Az, olyan... LMP, jó. Az LMP is közel 100 milliót egyébként. Na, honnan van? Na, és az LMP nagyon cikk. Bocsánat, az LMP veszélyét nem, mi sem illusztrálja jobban, mint az, hogy jó, most lehet örülni, hogy ha, nem érik el az 5%-ot. Igen, bazd meg, de ők az elmúlt fél évben jöttek létre. És most érik el azt az eredményt, amit a Jobbik több év görcsölés után, például 2006-ban. És ugye 2006-ban sem vettük túl komolyan a Jobbikot, nem lehetett a 2,6%-ával, vagy mennyit értek el. És most hirtelen már 12%-ra tart a dolog. Jó, igaz, ehhez kellettek olyan belpolitikai folyamatok, amik teljesen rendkívüliek. Tehát enélkül nem lenne nagy sikere a Jobbiknak, én továbbra is ezt mondom, de van, tehát ne vitassuk el tőlük. Mindenesetre ne felejtsük el, hogyha az LMP-nek jön egy hasonló zicser, mint a Jobbiknak, és jöhet, hiszen egy olyan új összetételű politikai elit jelenik most meg, ami óriási hibákat fog elkövetni, legalább akkorákat, mint annak idején Antallék, és arra bizony rá fog mozdulni a tömeg, ami a populista szólamokra vevő, teljesen mindegy, hogy bal vagy jobboldali, és bizony az LMP-nek lesz esélye 2014-ben a parlamentbe kerülni. És még egy dolog, ne felejtsd, tehát én ezt nem is akarom most bizonygatni, ezt munkahipotézis, meg kezeljük tényként, akinek ezt meg kell magyarázni, az nagyon rossz rádiót hallgat. Most a Jobbikhoz nagyon sok MSZP szavazó, és bármilyen meglepő, ez most politológiai érdekesség átpártól. Amellett meg vannak mérsékelt jobboldali, egyébként centrista vagy apolitikus, és akár szélső jobboldali szavazói is. Na, ezeknek nem lehet megfelelni. Tehát ilyen heterogén rétegnek te nem fogsz tudni megfelelni. Kivéve, ha ingyen sört osztasz. Hát ingyen sörrel esett. Én nem szeretem a sört. Hát akkor neked nem, de hát de neked nem is. A savanyú káposztát. Úgyhogy nehéz dolga lesz a Jobbiknak, mert ugye a EP-be jutás után eleve ők belpolitikai célokat tűztek ki, mondjuk az MSZP szórólapján ilyen szerepel, hogy de ez tényleg Dragon, nem is tudom, ezt mondtam neked röhely, hogy a, hogy mondták? Azt mondják, a célkitűzés a Duna-Budapesti szakaszán 100%-os biológiai tisztaságot akarnak elérni. Tehát ez az EP program. Figyelj, ott van az asztal sarkán, add már ide, tényleg erről olvasgassunk el is fel. És akkor Vásznál ott valamit szórnak bele a Dunába? De nem ez az a szórnak a szlovákoknak, hogy ne szórjanak. Én bántottam, nem bántottam. Én mondtam, hogy olyan szegény Jobbiknak a hülyékre kell építeni, és ugye belpolitikai célokat, de persze ugyanse az MSZP plusz ellenkampányt csinál Fidesz-szel, meg gyűlöletkampányt. Fidesz meg ugye semmilyen kampányt nem csinál, ők arra építek, hogy úgyis rájuk szavaznak az emberek, mert nincs más. Hát ezt most látják, hogy azért ez nem teljesen és egészében így van. Mindegy, nagyon nehéz lesz ugye a Jobbiknak, sok csalódás fogja érni a választóikat, mert óriásiak az elvárások, irreálisan nagyok az elvárások, és hát persze az elején uhadatlanul hibákat fog elkövetni ez a párt. Az LMP-vel kapcsolatosan láttam az ő filmecskéjüket is, és érdekes volt azt a párhuzamot fölfedeznem, amit annak idején a 9. kerületi választások kapcsán, ugye a zöld párt dolgaival kapcsolatosan nézegettem a neten, ugye a zöldekről, ugye, hogy általában miket mondogatnak, és ott volt, nem tudom, hogy kinek az írásában, hogy egyre több párt kezdi majd felkapni ezt a zöld vonulatot, amivel ugye egy csomó embert be tudnak etetni, és ennek a kampányfilmnek egy ez a párhuzam, hogy a kampányfilmben ugye mindenhol a zöld megjelenik, ugye, hogy ők meg igen, az SZDSZ-nek is van egy zöld, de az más, az ilyen egy tágú. A tágú zöld. De itt tényleg az a helyzet, hogy egy nem használt szín, illetve egy népszerű szín. Az emberek van, csak azért szavaznak a zöldekre, mert ugye nem szedik a politikát, na de ezek környezetvédők rendben vannak, hogy ezért van ennek veszélye. Egyébként most jutott eszembe, hogy zöld pártot is említetted, a Magyarország a magyaroké szlogán, hát amellett, hogy ezt ugye már mindenki kitalálta, meg ezerszer elmondták, ezért mint a zöld párt programjában ugye már szerepel. Na, alkotmányellenes. Úgyhogy azt hiszem, hogy a CP és nem csak áruló, már alkotmányellenes is azonnal. Hát, az a pályára, hiszen... hogy lehet alkotmányellenes, nincs is alkotmány. Ez egy mellékes apróság. Annyit erről egyébként, hogy inkább a helyes formája nek úgy hangzod, hogy Magyarország mindenkié, aki magyar. Ez így lenne helyes. Mert a magyarnak mindig mondom, befogadó nemzet fogalmaz nem hülyeség, ez azt jelenti, hogy bárki lehet magyar, ha elfogadja azt, ami mi vagyunk, és része lesz a mi sorsközösségünknek. Ezért elképzelem fekete pákot. Hát, lehetne, ez a tökéletes példája szerintem, hogy a 23-ban a 10 visszacsatolását kiharcoló város számára, vagy velük kapcsolatban ugye nagyon érdekes, hogy ott német és horvát ajkú emberekről volt szó, és bizony német ajkú emberek az egyébként németül beszélő Ausztriától Magyarországra akartak visszakerülni, ennek pedig többek között azért, az is az oka, hogy Szent Korona országához akartak tartozni. De hát nem kelljen messzire menni, mert ez mondok egy ismertebb dolgot. 13 maradi vértanú. Hányan voltak közülük magyarok? Valóban magyarok, aki magyarul is beszélt, de amilyen nincs, az alig beszélt magyarul. Például. De amit tartunk, Széchenyi is alig. Az államalapítónk is volt egy mondata, ami arra utalt, hogy az egy nyelv az korlátozza az országot, vagy az államot. Tehát ő már annak idején lefektette ezt. Hogy... Mondjuk, hogy elég ellentmondásos figura, maradjunk ennyiben. Mert hogy a magyarok egyébként sem egy nyelven beszéltek, de mindig is befogadtunk népeket. Hát itt voltak a kunok, itt voltak a jászok, csak hogy a elejétől kezdjem. Megyünk tovább, a bolgárok, a görögök legutóbbi voltak. Hát azok egy kicsit erőszakosabban jöttek, bár mint tudjuk, nem volt a tárjárás. Na jó, kicsi azért talán. Legutóbb ugye az 50-es években a görögöket fogadtuk be, és azóta van nálunk egy 1%-os görög kisebbség, akik egyébként ráadásul görög kommunisták voltak, hiszen onnan elkergették a vörösöket elég nagy erőkkel, Rákosék fogadták be őket a Belói Annisz nevű faluba, ha jól tudom, azt akkor alapították. Bizony. Mindenesetre a mai napig a görögökkel semmi bajunk nincs, annak ellenére, hogy tudjuk honnan jöttek, kicsodák, micsodák, nincs velük baj. Sőt. A szokásokkal ellentétben jövő vasárnap nem Baló György vezeti majd a Magyar Televízió választási élő közvetítését. A köztévé vezetése azért döntött Baló parkoló pályára helyezése mellett, mert a Jobbik listáját a műsorvezető felesége Morvai Krisztina vezeti. Baló a végleges döntés megszületése előtt azzal érvelt, hogy a műsorban lényegében nem találkozna feleségével, hiszen a pártok főhadiszállásairól helyszíni tudósítók jelentkeznek be. Azt is felhozta, hogy Morvai és ő régen külön háztartásban élnek, lényegében csak a hivatalos válópert nem indították meg. A műsorvezető érvei azonban nem hatották meg a politikai műsorok felelősét. De szar. Ez mindenkinek. Erre mit lehet mondani? Tehát egyébként erre azt lehet mondani, hogy korrekt, mert végül is egy közszolgálati televízióról beszélünk. Nem az a baj, dugtak. Hát lehet. Nekem Balóról gyermekkori emlékem van, valami szilveszteri műsor, ahol már a végén annyira gondolom ott a nem a hang, tehát a hangulatot valamivel fokozták, hát akkoriban még úgy általában valószínű a pia miatt, és olyan elég furcsán állt a haja, és ez úgy megmaradt bennem, hogy már egy kicsit furcsán is beszélt, furcsán nézett, és még a haja is össze volt kócolva. Igen, hát végül is ő egy nagyon szép bácsi, de azért emlékezzünk arra, hogy 1981-ben, mikor az 56-os forradalom 25 éves évfordulója volt, akkoriban még úgy volt, hogy a mozikban a nagy film előtt volt úgynevezett filmhíradó, magyar filmhíradó. És a 81 októberében az összes budapesti moziban egy teljes hónapon keresztül, pedig általában hetente szokták váltani a filmhíradót, az ifjú, tehetséges Baló György által készített 56-os dokumentumfilm volt látható, a szokásos lózungokkal, hogy ugye a fasiszta csürhék, meg az imperialisták, meg a klerikális reakció, meg hogy ez a szemét Vincenti, meg a különböző ilyen köztörvényes bűnözők, akik fegyvert ragadtak, tehát ez ugye nagyon szép dokumentumfilm volt, és akkoriban kezdett el komolyan felívelni egyébként Baló György pályája. Nem ekkoriban vett el Morvai Krisztinát? Nem tudom pontosan, viszont ne felejtsünk el, hogy van valami, ami ma már elképzelhetetlen, de akkor még teljesen normális volt, hogy különböző véleményű és pártállású emberek nem feltétlenül akarták elvágni egymás torkát. Na, igen. Ez az Orbán kormány előtti időkben igen, még ő igen, így igen. volt. Tehát az, hogy találkozott két ember, és így munkahelyen mit tudom én, hogy te kire szavaztál, én a Horn Gyulárat, és te, én meg a Fideszre. Ha, na mindegy, ígyunk meg még egy sört. Akkor még ez így volt. Igen. Na most ez az Orbánék alatt kezdődött, ha emlékszünk, ez főleg Dajs Tamás nevéhez köthető, ez a dedós politizálás, amikor levitték a pocsajába az egészet, hogy mindenre nemet mondunk, állandóan így a legnagyobb hülyeségeken kezdünk ugrálni. Ez igazából az amerikai típusú politizálás, amikor a tényleges érvek helyébe, a tényleg emberi léptékű dolgok helyébe a pitiánensége, a kis csipcsup dolgoknak a rágcsálása kerül. Ez aztán nagyon szépen átvette az SZDSZ, és visszafordította ezt a fegyvert. Ugye most már ott tartunk, hogy Magyarország a magyaroké, az alkotmány ellenes, és ki kell zárni a választásból emiatt. Kérem szépen, ez elképzelhetetlen lett volna az Orbán kormány előtt. Ez, hogyha ez mondjuk a 94-es választáson indul, mint ahogy indult is ugye a miép, hogy valami hasonló szlogennel, de tegyük fel, hogyha ezzel indult volna, kutya nem szólt volna egy szót se. Ha kiderült volna akkora csurkáról, hogy mit tudom, egy csalást követett el, mert ugye elkövetett, el is ítélték őt, tehát ez akkor derült volna ki, hogy az emberek ezért pártoltak volna el a miéptől, mint ahogy el is pártoltak, és nem azért, mert az volt a szlogenje, hogy, és azt mondták a tévébe, hogy. Viszont az inga ugye ide-oda leng, ezt gyakran szoktuk mondani. Most tartunk annál a pontnál, hogy nagyon-nagyon visszalengett az inga, ami öszödnél érte el a túloldali pont, csúcspontot. Most már eljutottunk oda, hogy az átlagember nem hisz a tévének. Ez nagyon-nagyon nagy baj a háttérhatalomnak, mert hát ugye az az ő fő fegyverük. Na most mit fognak csinálni? Hát megmondom, mit fognak csinálni. Például most mesélték nekem, ennek utána fogunk menni egyébként a Bombagyár tévével, bizonyos egyetemen, a média szakon, egyébként az ELTÉ-ről van szó, ha már itt tartunk, az idén állítólag minden felvételizőtől megkérdezték a vallását. Önkéntes adatszolgáltatás alapján persze. Kizárólag olyanokat vettek föl, akik azt írták be, hogy na, mit írtak be? Igen, ilyen történt. Iszlám, muszlim, muszlim, mi? Elviccelődhetjük, hogy zsidó, de egyébként igen, zsidó. Csak zsidókat vettek föl. Ezt utána kell járni. Igen, utána nézzünk. Általában az ilyen pletykáknak mindig van valami alapjuk. Hát valami alapjuk, igen. Egyébként méltánytalan volt a támadás Morvai Krisztinával szemben, amikor is számon kérték, hogy ő hogy merte az egyébként valóban a világi rend felborogatására szakosodott eszmerendszerből született és fiatzott feminizmus nevű csökevény zászlóját mellyére tűzni. Ez azért ebből kijönni jelentős teljesítmény. Tehát sokan mondták, hogy bassza meg, hát Morvai feminista volt. Na de gyerekek, hát a Baló mellett ki nem lett volna feminista? Ugye? Tehát azért innentől ezt meg lehet érteni. Hát nyilván nem kapta meg azokat a dolgokat, amelyeket nem nézünk ki a Balóból. Hát én is feminista lettem volna. Szerintem viszont Morvai Krisztina soha nem volt igazi feminista, mert nem leszbikus. De a Baló mellett egy hajszál választotta el. Nem hiszem, mert azért három gyereke lett azért. Az nem jelent semmit. Ja, azért az lehetett szűznemzés is. Illetve azért ki tudja... Jaj, nem már most... Az... Postás, stb. Ez nem bántás. Szegény Krisztinek ezt most elfogják. Hát inkább a Morvai Krisztina legyen a Szűz Mária. Egyéb, mint a Baló. Elhatárolódom. Ne, tehát egyébként, tehát hogyha ezt ő meghallgatja, ez biztos megsértődik. Pedig ne tegye, mert csak meg akarjuk menteni ezt a helyzetet, amit nem lehet. No! Egyébként meg a kezünkbe került egy ilyen érdekes papír, hogy kezdeményezik az MSZP... De hogy került a kezünkbe, ott hagytad a pulton. Mindegy, az MSZP feloszlatását. Igen. Önmagában maga az érvrendszer, az nem is rossz, a Magyar Gárda Mozgalom feloszlatásának mentén megy végig, hogy az látjuk az már, a Magyar Gárda Mozgalom soha egyesület feloszlatásában született jogi érvelése megy végig, és ez gyakorlatilag a Magyar Szocialista Pártra is illik, tehát föl kell oszlatni, de annyira komolytalanná teszi az egészet, és nem akarom őket megsérteni. Majd én elmondom, várjál. Ó, felolvasom, az a legegyszerűbb. Tisztelt legfőbb ügyészség, dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr részére. Aluírod Kalmár László, Krokó tanár úr, ugye? És Gonda László címek a 2005. szeptemberében alakult Kossuth-téri civil mozgalom néptribunjai. Ezek miért kell? Miért? Azzal a kéréssel foglalk, fordulunk a tisztelt legfőbb ügyész úrhoz, hogy vizsgálja felül a Magyar Szocialista Párt működését, majd az 1989. évi második törvény 14. paragrafus második bekezdése alapján indítson keresetet a Magyar Szocialista Párttal szemben, és az ebben foglaltaknak megfelelően indítványozza az ilyen meg ilyen alapján, hogy a bíróság a Magyar Szocialista Pártot oszlassa fel, miután annak tevékenysége az egyesülési jogról szóló törvény második paragrafus második bekezdésébe ütközik. És itt idézik, az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az alkotmány második paragrafusának harmadik bekezdését, azaz nem valósíthat meg bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Az MSZP utoljára 2007. február 24-én módosított jelenleg hatályos alapszabályának második paragrafus negyedik pontja alapján. A szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapuló társadalom megtekintését tekinti céljának. A második paragrafus 5. pontja alapján az MSZP lényegében politikai érdekképviseleti szervezet, amely a saját munkájukból élő politikai képviseletét hivatott ellátni, küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. Harmadik paragrafus 1. pontja szerint tevékenységét az alkotmányát és az alkotmány és az alkotmányos jogrend keretei között végzi. Harmadik paragrafus 3. pontja szerint tagjai a közéleti tevékenységüket a társadalom erkölcsi követelményei szerint a jogszabályok következetes betartásával a közérteket érvényesítve végzik. Igen, ez az MSZP alapszabálya. Már korábban is előfordultak esetek, amikor az alapszabály 3 paragrafus 3 pontjában foglaltakkal szöges ellentétben viselkedtek a tagok, otrombán és elítélendő módon viccelődtek a holokauszt áldozataival, loptak, csaltak, hazudtak. Hivatalos szöveg. Mindez, miért így történt? Mindez az loptak, tehát itt bementek a boltba, és jó csoki. Mindez azonban egyrészt szorványosan fordult csak elő, másrészt az MSZP látványosan kizárta soraiból az alapszabályt megszegőket. Az utóbbi 2 évben azonban az említett jelenségek hirtelen exponenciálisan kezdtek szaporodni, és ma már nem csupán egy-egy átlagos tag esetében fordultak elő, hanem egyre inkább a párt közép és felső vezetésében ténykedő káderek közében jelentkeznek. A melléket kimutatás szerint 10 MSZP prominens már jogerősen elítélt a bíróság, további 8 esetében van elsőfokú elmarasztalás, 13 további prominens ügye már bírói szakban van, és 22 eset nagyszámú MSZP tag és MSZP közeli vállalkozó érintettségével még nyomozati szakban van. Egyébként igazuk van. Így van. És akkor a népképviseleti tevékenységet csak álcázás célzatával jelölték meg az alapszabályban. Ez nem hosszú, egy két oldal. Ezek a nagyon jók benne a kifejezések. Korábban havonta egy ilyen esetről tudtunk. Aztán már hetente egyről derült ki. Majd naponta egy, de holnap lehet, hogy óránként egyről. Tehát ezek a megfogalmazások benne tényleg nagyon... De szerencsejáték. Alapvetően mondom, egyébként a logika az nagyon helyes, csak hát ehhez ugye kellene egy olyan alapvető dolog, hogy jogállam, meg hogy egységes jogrendszer. Miért nem? Félelemkeltő fekete öltönyökben járnak, félelemkeltő fekete Audiban. Félelemkeltő módon lövöldöznek, de egy idő után már nem látjuk. Félelemkeltő kijelentéseket tesznek a médiában. De egyébként a leggyönyörűbb az volt, egy kedves barátom, édesapja még katona korából mesélte, hogy a politikai tiszt a következő előadást tartotta, elvtársak jegyezzék meg, hogy jelenleg a Föld egyharmadán szocializmus van. De igen, kemény, kitartó munkával elérhetjük, hogy egy negyedén, egy ötödén, egy hatodán, sőt, talán egy tizedén is szocializmus legyen. És ez megvolt. Egy hasonló történet, ha már itt tartunk, hogy azzal szórakoztak a katonák, hogy ilyen karlendítéssel köszöntek egymásnak az őrségben. Jó felség. Nem az én időmben volt, én 98-ban voltam katona, hanem egy olyan 15 évvel korábban. Meglátta az üti. Szívbaj, kórház, mit tudom én. Lejött a politikai tiszt, fölállította az egész ezredállományt, és elmagyarázta nekik nyomatékosan sokszor, hogy jegyezzék meg, Hitler elvtárs nem volt jó elvtárs. Ez körülbelül olyan, mint amikor oktatták a katonákat ágyúval lőni, balisztika? Úgy hívják ezt a problémát? Mindegy, a lényeg az, hogy rajzolja föl a hozzáadott szakember a táblára. Nem, ez megtörtént. A táblára, hogy itt az a ágyú, így jön a lövedék, és akkor annak van egy íve. És az egyik katona így megkérdezte tőle, hogy hát, mit tudom, ilyen százados elvtárs, akkor, hogyha az oldalára döntjük az ágyút, akkor így a domb mögébe tudunk lőni, vagy így a sor mögé. És így elkezdett ott firkálni a táblán, kicsibe, és igen, magának nagyon, nagyon igaza van, fiam. És akkor így megtanították nekik, hogyha oldalára dönti az ágyút, akkor tud belőni a fasor mögé. Oldal irányba kanyarodik a lövedék. A Wanted című filmben is láttam. Azt láttátok? Ez alapvetően hírműsor. Egy nagyon híres művész, láthatatlan szobra, óriási golflabdatartó, amit az oroszok lebombáznak, ivóverseny és a Jamiban berendezett kínai piac. Ilyen programok lesznek Pécsett a kulturális főváros alkalmából a Kétfarkú Kutyapárt nevű street art és média hacker társaság honlapja szerint. Mindez ráadásul nem is 2010-ben, hanem 2100-ban valósulna meg a Kétfarkú Kutyapárt által készített site címe szerint. A humoros oldal felkeltette a pécsi LKF rendezőinek figyelmét is, a Pécs 2010 Management Központ jogi lépéseket fontolgat. Azért ez milyen? Hát, ez egy kis Moszkvában nem állt meg az élet. Ledúlták az ötletüket. Én egyébként régóta nyomon követem ennek a csapatnak a honlapját. Egy ember. És hát jó, most nevezzük csapatnak, de vannak tényleg nagyon, nagyon jó megmozdulásai, és nekem némelyik ötletük nagyon tetszik. Most nem mindegyik. Hát a kreativitás és a iszonyat, iszonyat keményen nyomja, és azért az emberek, hogyha némelyik ilyen alkotásukkal úgy szembe találkoznak, akkor úgy látszik, hogy elgondolkoztatja őket. Hasznosabb hobbinak látod, mint mondjuk pornónovellák írogatását a fiúknak. Én igaz, hogy sok esetben, mit tudom én, ugye a köztereken ilyen-olyan festések, ez az amaz. És szerinted, hogyha ő, nem mondom, hogy sok médiát kapnak, de mondjuk ők te vagy ő, ilyen, hát meg szokták hívni, ő jó pofa, ő tényleg az elfogadott, néha bemutatjuk, nevetünk rajta. Nem lehetséges, hogy ennek az az oka, hogy közelinek és érzik magukhoz, és biztonságosnak gondolják az ő szerepeltetését a tévében? Hát én az indexen. Azt nem tudom, csak az oldalukat néztem, tehát eddig csak a honlapján lévő dolgokat. Azt nem tudom, hogy valamilyen médiában, médiafelületen megjelente. Igen, de az Index az akármit mozdulnak, bemutatja őket. Nem baj, mert viccesek, itt az a hír lényege, nem is az, hogy a kétfarkú kutya az milyen, egyiket engem lerasszistáztak, úgyhogy a kurva anyjukat. Jogi lépéseket tesznek, tehát egy állami rendezvényt, így jogi lépéseket tesz, mert valaki parodizálni merte, viccelni mert az őszentséges rendezvényükkel. Nem tudom, emlékszetek-e arra a rádióadásra, amikor elmondtuk, hogy a Pécs 2010 rendezvényt hogyan reklámozták be Brüsszelben. Ugye a sár közepére lerakott betonkockákkal a cigányputri valamit felállítottak Brüsszel közepén, majd a rendőrökkel, akik hazazavarták az egészet, mert túl hangosak voltak, beleértve a magyar EP képviselőket is, és Szili Katalin megpróbált angolul beszélni, ez volt a legnagyobb szám, azt hiszem. Szóval csinált egy paródia oldalt ez a deréktársaság, reakció, pereljük be őket. Hol él? És milyen érdekes, hogy az iszlám vallást követő Magyarországon élő emberek azok még nem tiltakoztak, hogy mondjuk a dzsámiba a kínai piac. Nem? Talán meg azt már 500 éve visszavettük tőlük. Ugye? Az most tulajdonképpen az keresztény templom, én voltam is benne. Nagyon szép. Ajánlom mindenkinek, aki Pécset jár. Az egy ilyen Rúzsa Csaba ügyvezető igazgató, hogy megdöbbentő, hogy valaki időt, energiát és pénzt fektessen abba, hogy ilyet alkosson. Hát szívéhez kapott ez a derék ember, hogy úristen, lejáratják az ő élete munkáját. Megdöbbentő, hogy valaki időt, energiát és pénzt fektessen abba, hogy ezzel jogi pereskedést. Nem, ez a mondat úgy hangzik helyesen ennek a derék embernek a szájából, hogy megdöbbentő, hogy valaki időt, energiát és pénzt fektessen abba, hogy alkosson. Tehát valahogy így értelmezem. Valami ilyesmi lehet elnézni a Pécs 2010. Azt, hogy befektet, nem, hát majd lepályázgatunk pénzeket, és majd valamit csinálunk, a többit meg elkurvázzuk, meg elisszuk. Tehát ugye nagyjából erről szólt. Amúgy szerintetek mennyi az esélye, hogy 2010-re, amire ugye el kéne ott mindennek készülni, hogy ott minden úgy készül el, ahogy az az eredeti tervekben, vagy voltak egyáltalán tervek? Tekintve, hogy a 4-es metró szállítja az építőanyagot, akkor tudjuk. Körülbelül. Nem lesz ott semmi. Azt hiszem, a magyar történelem egyik legnagyobb égése lesz, leszámítva a Seat gyár felgyújtását 1944-ben. Igen. Gyönyörű. Aztán persze nem lehet felelős. Addig fölépítik a Reichstagot, Pécset. Igen, és oda lehet menni. Ja, nem mondom mi. Ülősztrájkot tartottak kedden a pécsi Gandhi gimnázium diákjai. A leváltott igazgatójuk mellett protestálnak. Az iskola tanulói és tanárai közül sokan úgy vélik, azért kellett mennie, mert nem roma. Május közepén mandátuma lejártával nem választották újra igazgatónak Csofcsics Erikát, aki csak nem 10 évig vezette a Gandhi közalapítványi gimnáziumot. Az iskola működését január óta új kuratórium felügyeli, új elnökkel. Ez a grémium úgy látta, van az intézmény élére alkalmasabb vezető, Gidáné Orsós Erzsébet. Az új kurátoroknak azonban sem a tantestület, sem a diák önkormányzat, sem a szülők véleménye nem számított. Az elnök szóvá tette, hogy mit keres egy német a vezetésben, miközben nincs ott roma. Az igazgatónő meg is nevezett egy fiatal munkatársat, mint lehetséges jövőbeni kollégium vezetőt. Az elnök erre a következőképpen reagált, de hát az oláv cigány. A Gandhi alapítványt 1992-ben független értelmiségiek és cigány szervezetek hozták létre, azzal a céllal, hogy az oktatás sajátos eszközeivel segítsék a cigányság beilleszkedését, és hogy létrehozzanak egy cigány gyermekeket oktató középiskolát, amelyet további roma középfokú oktatási intézmények követnek. Amiért ez a hír itt szerepel, az azért van, kedves fehérbőrű magyar hallgatóink, tessék példát venni a cigányokról. Miért? Azért kérem szépen, mert nekik van egy iskolájuk. Most az teljesen mindegy, hogy ott mi folyik és milyen színvonalon, erről nem kívánunk véleményt mondani, vagy jó, vagy nem jó, de az övék. Mit csinálnak a cigányok? Védik. Hogyan? Demokratikusan, úgy, ahogy a magyarok soha nem mernének megmozdulni. Mikor hallottunk olyat, hogy egy magyar iskolában az igazgatót le akarják cserélni egy olyanra, aki nem olyan jó igazgató lenne, és demokratikus eszközökkel neki állnak a diákok tüntetni. Tehát például azt mondják, hogy ülősztrájk. Nem ketten, meg hárman, és a többi az igyekszik lehúrolni. Volt ilyen. Jaj, ne csináld, meg kirúgnak, mert úristen, többiekkel basszol ki. Én voltam egyszer ilyen tüntetésen, egy barátom iskolája volt, bezárták, ugye, amikor nagy iskola bezárások, és utána este oda mentek, letettek egy mécsest, és ittak egy sört. Az iskolát be is zárták a gecibe. Tehát azt gratulálok, az is egy nagyon jó tüntetés volt, nem az ülősztrájk a sokkal egyébként hasznosabb tud lenni, pláne, hogyha meg tudsz bénítani valamit. Tehát ezt megfelelő az, módon lehet. Az minek számít, amikor a cigányok egymás között ilyen megkülönböztetést csinálnak? Ez úgy tetszik, hogy dát az olá cigány. Ezt most hagyjuk rájuk, ő dolguk. Tehát nézd, a megkülönböztetés egy természetes dolog, én úgy hiszem a cigányoknak is joguk van hozzá. Ha nekünk jogunk van azt mondani, hogy hát mi nem szeretnénk mondjuk négereket a blahalújzatéri aluljáróba, ugyanúgy a néger is mondhatja azt, hogy ő meg nem szeretne Nigéria központjában magyarokat látni népviseletbe, szíve joga hozzá, az meg az ő hazája. Csak mi nem megyünk oda, mert ott alapvetően jogok vannak. Joga van. Szóval azért figyelj, hogy aki rossz tapasztalata van a magyarokkal, akkor... Négerekről, most nem akarok négerezni is, de hát miért ne? Ez mégis a Bomagyar Rádió. Na most így azon gondolkodtam. Most ez egy dolog, hogy Rómában már 2000 éve miket építettek, és ugye mai napig Afrikában milyen viskók vannak. Ez egy dolog, ezt már ezerszer elmondtuk. De aztán végig gondoltam azt, hogy nekik milyen zenei eszközeik vannak, tehát a művészetet ők milyen magas szinten képesek űzni. És akkor ők kitalálták azt, hogy ha így kifeszítenek valamit, ami nem húr, mert az már bonyolult, hanem egy valami, és arra ráütnek, akkor abban lesz hang. Ezt úgy nevezzük mi, hogy konga. Azért, mert hogy kong. És ugye ezt a hangot tudja kiadni. Csak. Ugye ezt úgy lehet tovább, mi is kitaláltuk, hát régen, csináltunk dobot. Egy kicsit, nagyot, aztán csináltunk cintányért, meg nekünk olyan, mi meg még egyet tudnak, a magokat szórok egy valami zacskóba, és rázom, mert az hangot ad, nem zene, hanem hogy zajt csinálok, ugrálok, koszos vagyok, büdös és néger, és még szívok is valamit. Tehát ők nekik ez így a zenei kultúra. Jó, remek a ritkus érzékük. Persze, mert végkongázták az elmúlt néhány évszázadot, és úgy ennyi. És közben meg így a fehér ember csinált hát egyrészt civilizációt, amiben most köszönjük szépen, hogy elhozták nekünk a szuperécet. És volt ilyen dobunk, meg csináltunk hegedűt, meg van zongora, meg orgona, el sem tudom képzelni, hogy működnek ezek a dolgok, sőt olyan hangszerek, amelyeknek a nevét sem tudom. És még játszunk is rajtuk. Na most ezekkel, meg őrülök azon, hogy jönnek ide, verik az asztalt, meg a tamtamot, és tényleg, mert ennyit tudnak, tehát mindegyik annyira jól él, látom itt a Blaha környéken, olyan jól el vannak, az oktogonon itt a házakban, itt benne ők helyezkednek, ez az ő saját házuk nekik. Szóval mindig elgondolkodom azon, hogy basszátok meg, hát ha 2000 év alatt annyira jöttetek rá, hogy egy tárgy arrébb cipelésének a legjobb módszere a fejetekre teszitek, akkor basszátok meg, hát maradjatok ott, meg lehet ott szépen pusztulni, ha kotont a fejetekre húzzátok, az azért van, mert hülyék vagytok. Nem az a gond, ide lehet jönni csak alázattal. És most már itt ez azért van, mert a Blaha környékén állandóan hát hangosak négerek, és amellett pedig tehát nem értem, miért van erre szükség nekem, mert annyira nem. De mit köszönhet Júdea a rómaiaknak? Hát mondjátok meg, mit köszönhet Júdea? Békét hoztak. Vízvezetéket. Térjünk már vissza egy kicsit a Gandhi alapítványra, ha igen, már így hírben van. Tehát azt szerettem volna elmondani, hogy le a kalappal a cigányok előtt, mert azt mondták, hogy nekik van valami, ők ezt létrehozták. Tök mindegy, hogy ki hozta létre, most ne arról beszéljünk. Valaki nekik létrehozta, aki az ő sajátjuk, és a magukét megvédik. De hogyan? Úgy, ahogy kell. Azt mondják, hogy igen, mi odállunk, ez a miénk, nem basszátok szét, nem rakjátok ide, a saját érdekünket megvédjük. És ezek kis tizenéves purdék. Na most a kis magyar tizenéves purdé az mit csinál, ahogyan Blogin elmondta, hát legfeljebb húzza egy kicsit a száját, de inkább csukva tartja. Meg elmegy, inkább berúg. Lúgzik és sörzik. Nem az, tehát nem áll ki, és most nem feltétlenül, hogy iskoláért. Egymásért. Nem is értjük meg azt, hogy ha van valami, ami jó, arra miért kell vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy magyar iskola legyen? Mert ez nem természetes, hogy az iskolában te magyarul tanulhatsz, és egyáltalán elmondják neked, hogy mi a dolgod ebbe a szaros nagy világba, meg hogy mi az, amit megcsinálsz, meg mi az, amit nem csinálsz, mert az iskolának ez a lényege, ugyebár. Tehát tudjuk, hogyha ezt meg azt összeöntöm, akkor robban vagy nem robban, ezt kémiának hívják, ha ezt meg ezt összeadom, akkor az mennyi lesz, ez a matematika, és ebből fejlődik ki szépen, hogy te így értsed a világot magyar módra. Na már most, ez egy nagyon nagy dolog. Csak az a baj, hogy amikor szétverik az egész oktatási rendszert, egyetlen egy szaros diák nem áll oda, és nem mondja azt, hogy figyelj, Magyar Bálint, elmész te a kurva anyádba. Pontosabban nagyon kevesen. Igen. Hát ezt itt meg egyetlen gimnáziumról beszélünk. Tudom is, hiszen én is voltam, nem is olyan régen. Ezt azért várjuk meg, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége. Én is voltam, nem is olyan régen, ugye, középiskolás, és nekem például mai napig nagyon komoly problémát jelent, erről már sokszor beszéltem, hogy nem is fejtem ki, akkor én emelt szintű érettségiztem, egyrészt átbasztak velem, mert nincs sok értelme, másrészt én akkor ott kihúztam azt a tételt, amiről nem tudtam semmit, a Tücsök zene című, egyébként bizonyosan remek mű, de ezt én már elviekből olvastam el azóta sem, mert ugyanaz az előtt sem. Ez egy könnyű vers. És hát a szóberim az emelt szinten 100%-os lett, de mai napig nem olvastam ezt a művet. Na én akkor nem örültem, hanem felháborodtam, és ugye akkor még a média nem ignorált annyira, hát még bombagyár se volt, és még szó is volt róla, hogy én hajlandó vagyok újat íratni, hogyha ebből botrány lesz, vagy kirobban, újat írni, vagy újraértségizni, mert hogy ez nem oktatás, és nem működik. Nekem nem értem vele sokat, mert hogy úgy tűnik, hogy ez nem volt probléma. Én az is érdekes, hogy a mostani, vagy eddig igazgató, a Csofcsics, az özvegye az alapítójának, a Gandhi iskola özvegyének, nem. Alapítójának özvegye, tehát igen. Van valamilyen azért kapcsolat, valaki meghalt, és ő meg valaki annak, és ezt a orsóst meg hárman szavazták, meg abból az egyik az ő szavazata. Tehát gyakorlatilag teljesen antidemokratikus dolog történik, és igen, ahogy TC mondta, erre jön egy demokratikus válasz, ugye a 198 lehetséges ellenállási pont közül az egyébként viszonylag megfelelően üzve a viszonylag hasznos ülősztrájkot választották. Ez szép. Én a cigány gyerekekről láttam tegnap, vagy tegnap előtt egyet a buszon, TC-vel utaztunk pont valahova, forgattunk, és cigány gyerek beszélt a magyar gyereket, csak azt tűnt föl, hogy mondja teljesen értelmesen, hogy nálunk a legnagyobbak az adóterhek, és képzelt, hogy a cigit a jövedéke, és meg azt is megadóztatják. Hát igen, nem tudom, hogy ebből mi lesz. És egy halál értelmes ki cigány gyerek, teljesen föl volt háborodva, hogy mit képzelnek. Sőt, hogy nem volt meg 15 éves. Körülbelül, és teljesen értelmes. Tehát látszik egy ember szemén. És hogy nem olyan fekete és fehér a világ, és hogy szenvedjünk egy kicsit, hogy már senkit se lehet utálni, de Deák Ferenc téren, amikor az MSZP-sek ott valami rendezvényt tartottak, a Hír TV őket egy kicsit fölvette, mi meg oda mentünk egy kicsit, de aztán nem annyira, akkor ott álltam egy reviszest, akinek meg a gumibotján volt nemzeti színű szalag rá tekerte. Milyen érdekes a világ. Az egyre, akkor itt nem volt kiemelve, de hadd olvassam már el ezt a pár sort a Hír végén, ugyanis ez mutatja, hogy nézd csak, gondolkoznak. Azt írja, a Gandhi Gimnázium nem politikai és kulturális centrum. Ez egy diák írja egyébként az iskola fórumán. Hanem oktatási intézmény, három felkiáltójel. Aki hiányolja a roma származású politikusok és az ugyanilyen hiteltelen személyek állandó és belepofázó jelenlétét a Gandhi ügyeibe, az nincs tisztában annak a fontosságával, hogy a lényeg a növekvő létszámot mutató végzős és továbbtanuló diákok száma. Amit Csofcsics Erika vezetésével ért el a Gandhi. Végre győztek azok, akik irigyek voltak, akik cigánykérdést kreáltak az igazgatói pozícióból. Hajrá, Gandhi diákok! Érjetek el sikert, legyetek példa a magyar diákoknak, a magyar diákok meg kurvára szedjék össze magukat, mert ha a cigányok beelőznek minket, az tényleg gáz. Jaj, bocsáss meg, csak még egy. Bár meg lehet, hogy a cigánybálok mindennapi események lesznek a Gandhiban, de tudtommal a cigány táncból és zenéből még nem lehet érettségizni. Lehet, hogy ezt tervezi az új igazgató. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back.

tiltakozását jelentette be a kárpátaljai Rahó tanácsának néhány képviselője, mert nem akarják, hogy a testvérváros Szegedről nevezzék el a várost átszelő Tisza egyik partszakaszát. Szerintük ugyanis ez a fasiszta elnevezés sértené az ukránok méltóságát. Rahó képviselő testülete szerdán úgy döntött, hogy a magyarországi városról nevezik el a település tiszaparti sétányát, abból az alkalomból, hogy 70 évvel ezelőtt létesült testvérvárosi kapcsolat Szeged és a kárpátaljai kisváros között. A döntésen felháborodott egyik ukrán képviselő Vasil Bogotej és a járási ügyészséghez fordult, hogy az érvénytelenítse a testület határozatát. A névadás szerinte ukrán ellenes és nemzetiségi ellentéteket szít. Hát amíg nálunk lehet Moszkva tér. De ez most miért? Szeged az miért fasiszta? Mert magyar. Hát már Horthy Miklós azért volt ott egy. Figyelj, alapvetően a magyarok az ördög népe. Tehát az a világon megszületett legrosszabb, ami valaha létezett. Azt mindenhonnan ki kell írtani és el kell törölni, és ami még rosszabbá teszi, hogy még fasiszta is. Tehát ez az alaptézés. Ezt a Talmud is írja. Egyéb iránt pont a Trianonnal kapcsolatban az MVS-nél egy 56-os veterán említette ezt, ha jól emlékszem, hogy néha furcsájuk talán, hogy azt gondolják emberek, például Orbán Viktor, vagy bárkiről, mármint ukrán, vagy szlovák emberek, hogy reálisan arra gondolunk, hogy területeket kellene visszacsatolni, hogy a magyarokat ez mai napig foglalkoztatja, és veszélyt jelent a valódi politika szintjén, hogy ezt hogy gondolhatják, nincsen tisztában a realitásokkal. Hát az a helyzet, hogy a magyar realitásokkal nincsenek tisztában, ők abból indulnak, hogyha velük ezt tették volna, akkor ők a mai napig megpróbálnák visszacsinálni. Na ezért van ez a hisztéria és ez a félelem. De lehet, hogy nekik még sikerülne is. Alapvetően sikerült is, hiszen létezett olyan, hogy szlovák irredentizmus a II. Világháború alatt, amikor ugye visszacsatolták egy részüket Magyarországhoz. Erről a Rubikon magazinban volt egy nagyon érdekes külön szám. Hát leírogatták, hogy hogyan és miként működtek ezek a dolgok. Igen, ők ugyanúgy nyomták ezeket a jelszavakat, hogy nem, soha, meg mindent vissza. Igen, csak náluk már most is a nacionalista pártok milyen szinten vannak, hát megdöbbentő dolgok vannak. Jó, gondoljunk bele, más a helyzet ugye Szlovákiában, ugye két ásonyom és magyar nyomok, vagy fölnézel egy templomra, és ugye ott a kettős kereszt meg egyáltalán azt ott mi építettük. Ez elég komoly frusztrációt eredményez, és nyilván az üldözött vagy üldözöttséget gondoló nép, az sokkal inkább összetartó, ebből mások is egyébként profitálnak, és sokkal erőteljesebben védekezik. Tehát akkor is döbbenetes, hogy ők ilyen büszkén és ilyen hathatósan képesek a saját egyébként vélt vagy valós sérelmeikkel szemben védekezni. A kanadai Quebec tartományban vádat emeltek a Bnai Brit szabadkőműves csúcsszervezet korábbi kanadai vezetője ellen gyermekpornót tartalmazó felvételek birtoklása miatt. A 69 éves Bill Surkis, a John Abbott főiskola dékánja 22 éve, egyben a Holocaust emlékközpont ügyvezető igazgatója. Bill Surkis számítógépének merevlemezére mentett gyermekpornót tartalmazó felvételeket, amit annak az üzletnek az alkalmazottja talált meg, ahová gépét javításra beadta. Az alkalmazott felfedezését nyomban megosztotta a rendőrséggel. Steven Szilmovics, Surkis ügyvédje szerint ügyfele nagyon ideges a vádak miatt. Amennyiben Surkis bűnösnek találják, legalább 14 napot, legfőjebb 5 évet tölthet börtönben. Az ügyvéd szerint ez a hír nagy sokkot jelent majd a zsidó közösségnek. Ő egy közösség vezetője, feltehetően mindenki hátralép majd egyet, és higgadtan ítéli meg az ügyet, reménykedett. Ez annyira aranyos, és annyira benne van. Ez a Bnai Brit, ez valójában az ADL, a rágalmazás ellenes liga. Ők azok a lényegében a világ fő csúcs cionista terror szervezete, tehát ennél lejjebb már csak a ténylegesen az utcákon robbangató zsidó önvédelmi liga, meg ilyenek vannak. Ők adták ki például, mert Magyarországon is működnek, mert miért nem működnének, ők adták ki az Antiszemita Közbeszéd Magyarországon című pamfletet éveken keresztül, ami hát lényegében egy Magyarországot lejárató röpirat arról, hogy milyen antiszemitizmus van itt. Például Tamás Gáspár Miklós egy állandó szerzője, majd egyszer tépjétek le a tökét ezért. Szóval ennek a vezetője, a helyi Holokauszt emlékközpont igazgatója, hát gyerekpornó, és akkor figyeljétek a reakciókat. Az ügyvéd szerint, hát nagyon ideges a vádak miatt, én is az lennék, de ezt nem úgy írják, hogy a akár 5 évet is kaphat, mert ugye, ha máskor elkapnak egy bűnözőt, mindig így írják, hogy akár ennyi évet, akár annyi évet, tetszik emlékezni az én bombaügyemre, ott is azt mondták, hogy akár 15 évet is kaphatok, arról nem volt szó, hogy kurvára esélytelen, de akár. Itt legalább 14 napot, tehát nem kell annyira meglepődni, nem tudom, 14 napot mire kaphatna, mindegy. Az ügyvéd szerint az ügyfél nem vádolható meg a felvételek készítésével, terjesztésével és kereskedelmével. Hát legalábbis nem találták nyomát, hiszen valahonnan szerezte ezeket a képeket, ha nem ő készítette, és ugye a kereskedelemben egy vásárló résztvevő is van. No, mindegy. És a kedvenc mondatom azt mondja, hogy Steven Slimovich szerint a szabadkőműves páholy nyilvános feje megérti, hogy ez mennyire súlyos vád, de nem helyezik Rivalda fénybe az ügyet. Magyarul szóltunk a baráti sajtónak, hogy ezt annyira ne. Aztán hát mégis eljutott idáig. A baráti, hát a tulajdonunkban lévő. Hát azért elég baráti, nem? Az interneten most kering, egy weblapra írt gyakorlatilag egy gyermekpornográfiából élő férfi. A Wikileaks-re. Igen, leírta, hogy ez hogy működik, meg hogy egyébként is. Teljesen tárgyilagosan. Hát az internetes gyerekpornó terjesztés. Igen, neki ez a munkája. És ilyen két részre, most annélkül egy részletekből belemennék, két részre osztotta a gyermekpornográfiát. Az első az amatőr, a másik a professzionális. Az amatőr az általában ilyen fórumokból kiinduló dolog. Szerintem azért mondom el, mert sokan mondják, hogy miért beszélünk ilyenekről, azért mert ez van. Tehát attól, hogy nem mondjuk el, attól ez még létezik. Hát ki lehet kapcsolni a számítógépet. No, tehát az egyik az amatőr, amikor fórumokon családok gyakorlatilag, vagy szülők összejönnek, és elkezdenek egymásra licitálni, hogy küldenek, hogy minden szép a gyerek, igen, és még ruhában van. A következőben már mondjuk már elkezd nem. Ez a rosszabb minőség, ez értékben sem általában nem ér annyit. A professzionális gyermekpornó pedig... még szintén mondjuk osztható két része, a nagyon fiatal szereplőkre, meg az idősebbekre. Itt van ők 12 éves kortól, a fiúk és a lányok pénzt kapnak, főként éppen orosz gyermekekről van szó, pénzt kapnak ezért, és nem értik, hogy ők 18 éves korukban miért nem jön már a pénz, mert egész jó megélhetés, és sokan állítólag élvezik, elvileg. Ugye hát ez elképzelhető, ez nem menti föl ugye a készítőket, hiszen egy gyermek befolyásolható. Minden lényegtelen, hosszú a téma. Itt általában egyébként egymással vannak, vagy egyedül, nagyon ritka a felnőtt szereplő, ugye előfordulhat igény szerint. Hát ugye az ennél kisebb gyermekek meg ugye megint egy külön dolog volt, és én azt vártam, hogy majd lesz egy olyan rész, hogy egyébként, hát igen, én mondjuk nagyon elítélem azt, aki a szülő és a saját, meg hogy eladja a gyerek. Nem, ilyen egyébként nem szerepel ebben a levélben, ő nem ítél el semmit, ez a munkája. Régi szép emlékem, annak idején még a belügyminisztérium honlapján üzemelt egyfajta fórum, és ott volt a rendőrségnek is egy ilyen külön topikja. És arra lettünk figyelmesek, hogy ugye itt is, ahogy elkezdődött a pedofilokkal szembeni egyre keményebb és egyre sűrűbb fellépés, ugye az interneten mindenhol lecsaptak Magyarországon a pedofiliával szembe, és egyszerűen ezen a fórumon azt játszották, és a szerencsétlen moderátornak, aki ott a BM-ben ücsörgött, és ugye felügyelte a fórumot, ment az agyára, hogy rájöttek arra, hogy a különböző dolgaikat úgy tudják megosztani, tehát különböző linkeket, meg egyebet, hogy ide, be a belügyminisztériumi fórumba dobálták be ezeket, tehát ezt követték nyomon, tehát nem egy akármilyen pornóportára, meg ide-oda mentek, amit ugye figyeltek az emberek, hanem a belügyminisztériumnak, a belügyminisztérium által üzemeltetett fórumon nyomták az információkat egymásnak, és ez ilyen, mit, egy óráig fönn volt, mert addigra vette észre a moderátor, akkor kitörölte, vagy valami, esetleg gondolom, hogy utána is nézhettek, de eléggé veszélyes egyébként a dolog, hiszen véletlenül találsz rá, akkor már megvalósíthatod a bűncselekményt. Úgy tudom, hogy ennek nem tudom, hogy mennyire, tehát pontosan, hogy nálunk a jogi értelmezés az hogy van, de ha jól emlékszem, régen olvastam a törvényt, abban nincs olyan, hogy véletlenül te egy gyermekpornóra bukkanhatsz. Pedig, a bíró mérlegelése. Pedig létezik ilyen. Ti láttatok-e már gyerekpornót? Én láttam. Tudod, hogy sőt, volt is véletlenül, mert a 90-es években, hát most már elévült, elmondhatom, ugye ment a képek gyűjtése, ugye mindig, amióta számítógép van, az emberek gyűjtenek digitális dolgokat, MP3 fájlokat, videókat, programokat, akármi, annak idején ugye még internet se volt, másolgattuk egymásnak, és nagy divat volt a képek gyűjtése. Gifek, jépegek, hát jépeg az akkoriban még nem is volt, a giffel kezdtük. És az úgy nézett ki, hogy az ember lement a klubjába, vagy átment a haverjához, és akkor te itt van, mit tudom, 50 meg a giffel. Hát az egy írtatlan mennyiség volt. Akkoriban esze áttolom, nézd végig. És nézem végig, és előfordul benne pornókép valóban, és találtam benne valami fél tucat frankó gyerekpornó, tehát ilyen 8-9 éves gyerekeknek a pornográf képeit. Volt egy ilyen kis BBS logó is rajta, Little Passy BBS, hívd ezt a számot, mit tudom én, tehát teljesen nyíltan. Azt a BBS-t egyébként akkoriban kapcsolták le. Hát mondjuk nem sokáig volt nálam, csak mondom, hogy ennyire egyszerű gyerekpornót találni. Nekem volt gyerekpornó a gépemen, igen, 94 körül. Ezt kérem, vágják ki, és akkor utcán. Nyugodtan 15 éve elmúlt. Megfelelő módon föl tudja használni. Egyébként én, hát azt hiszem, kétszer vagy háromszor láttam, ha azt nem számítjuk, amikor 15 éves korunkban, vagy 16-17 éves korunkban inkább a srácok büszkén mutogatták a barátnőkre otthon készült képeket. Bár mondjuk nem emlékszem, hogy hány évesek lehetek, tehát ez talán nem az. Egyszer volt véletlenül, akkor még gyerek voltam én is, interneten találtam egy extra.hu-s domén alá, ilyen ingyenes tárhelyre regisztrált oldalon, egy néger lány volt, tehát eleve nem is érdekelt volna, de nem is nagyítottam kéken a képeket. Viszont egyrészt, hát még gyerek voltam, bár azért meg voltam ahhozó lesz, de kicsit megijedtem, hogy ez mi. Mindegy, rendes vagyok, már írtam a blogot, mondjuk akkor annyian is voltam fiatal, és írtam a BRFK-nak, ugye fölhívtam a rendőrséget, és ott azt javasolták, hogy a internethez úgy sértenek, írjak e-mailt. Megadott két e-mail cím közül mai napig egyikre se kaptam választ, ezt már sokszor elmondtam. Mindegy. A másik pedig, egyik nem is működött, a másik pedig az szintén, hogy volt iskolám, volt, hanem két éve lehetett, amiről írtam is a bombagyáron, és tettem is ki képet, csak ugye cenzúrázva volt, a hülye gyerek küldözgette a barátnőjével készült ilyen gruppen képeket, egy 16 éves gyerekek. Hát ilyen van, persze. Tehát, jó, persze, ez létezik, csak hogy... Szóval mert ezeket, amit én találtam, az jobb volt, az mondom, hogy 8 éves. Hát az jobb volt. Az az igazi gyerekpornó, ahogy azt elképzeled. Nem, szóval ezek itt tényleg... Hát az internettel ezek mozognak. Hát, tudod, 8 éves az még jó szűk, és utána könnyű elásni. És őszinte a sikolya. De már el kell venned feleségül. Lehet. De nem, mert visszanő, ahogy a szememet nem 3 év alatt nő vissza. Ó, a Talmud szerint. Tehát a Talmud azt mondja, hogy 3 év alatt nő vissza. 3 év fölött már el kell venned feleségül, kivéve ha gólj, mert akkor meg kell ölni, mert még a 4 éves is az szikszelde, mert tisztátalanná tette egy zsidót. Egyébként Dr. House, és bocsánat, most már egy hírt ki kellett miattam dobni, Dr. House-ban voltak most ismétlések valamelyik adón, és abban volt egy ilyen megjegyzés, először ezt nem is hallottam, csak másodszorra, van egy zsidó orvostanonc, aki ott akar menni, meg van egy törtető picsa mond valamit, mire a zsidó orvostanonc így választol, hogy ne reménykedj, a síkszéket csak gyakorlásnak tartjuk. És egy fél mondat, és menj tovább a műsorát, érti, aki érti. Egy Gyurcsány Ferenc is. A zsidózás rendesen azért. Gyurcsány Ferenc nagy rajongója lett Dr. House-nak, pont most írta a blogjába, hogy eddig nem is tudta, hogy ki ez a Dr. House, most egyet megnézett egy epizódot. Nagyon tetszik nekem a szociopata orvos története. Erre írta a Magyar Nemzetben valaki, hogy hát igen, összeillenek. Tehát a House határozott a jobb fej. Az biztos, de biceghetne úgy a Gyurcsány, mint a House. Hát, könnyebben utolérnénk. Fel kell bontani a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezetének a Jobbik Magyarországért mozgalommal kötött együttműködési megállapodását, mert a szakszervezet elnökének és főtitkárának nem volt törvényes felhatalmazása az együttműködés aláírására, közölte a legfőbb ügyészség szóvivője az ügyészség álláspontját az MTI-vel szerdán. A szóvivő elmondta, a TMRS alapszabályának 7. pontja szerint a szakszervezet célkitűzéseit önállóan az állami, politikai és társadalmi szervezetektől függetlenül fogalmazza meg és váltja valóra. A szakszervezet 2004. augusztus 24-én hozott 5. számú határozattal elfogadott programjának első pontja értelmében az érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül végzi. Kessi, tiéd a szó. Mit mondjak? Te vagy kapcsolatban TMRS-szel. Persze, hogy az, de miért? Fölteszem a kérdést. Nem véletlenül 2 nappal azelőtt adta ki ezt az állásfoglalást az ügyészség, mint hogy egyáltalán megkérdezték volna őket? Na most itt többfajta érdekesség van. Ugye annak idején a a szerződés kötéskor, tehát az együttműködési megállapodás megkötésekor már kiborult a bili, sőt, előtte kezdődött ez az egész, mert azért kezdjük az elején, a szakszervezet megküldte valamennyi párt részére, tehát a jelenleg a parlamentbe ücsörgők, és ugye azon kívül még a Jobbik részére is ezt a tervezetet, ami ugye magába foglalja a tervezet azt, hogy az egy tervezet, aztán te majd megnézed, ha megkapod, és azt mondod, hogy hát ezzel abszolút nem értek egyet, és válaszolsz, hogy menjetek a csába, vagy azt mondja, hogy hát igen, de mondjuk ezek a pontok, ezeket úgy le kéne ülni, és akkor átbeszéljük, és akkor hozzuk közös nevezőre. Na most a lényeg az, hogy egyedül a Jobbik volt az, aki látott ebben rációt, nem politikai együttműködés, hanem szakmai, tehát arról van szó, hogy a rendőrség ugye egy jogalkalmazó, tehát és vannak a jogalkotók, akik bencsücsülnek a parlamentben, ők meghoznak mondjuk egy törvényt, vagy egy jogszabályt, amit aztán ugye mondjuk a rendőr fog majd a gyakorlati életben rajtad bevasalni, hogy megsértetted, vagy valami, akkor ez bűncselekmény, akkor téged elmeszelnek, vagy mondjuk szabálysértés, és akkor befizeted az állambácsinak a lóvét. Most ennek a szakmai együttműködésnek az a lényege, hogy a rendőrség, mint ahogy például az orvosok is a saját szakmájukhoz értő emberek általában, ők tudják azt, hogy ez a szakma azt hogy kell csinálni, tehát mit kell csinálni és hogyan, ők látják azt, hogy gyakorlatilag hogy lenne jó mondjuk egy jogszabály, hogy az tényleg azt a célt szolgálja, amire szánták. A politikus meg politikus, ők okoskodnak, agyalognak, de mondjuk nem értenek ezekhez a dolgokhoz. Na most ahhoz, hogy jók legyenek a törvények, a jogszabályok, ahhoz a szakembereket meg szokták kérdezni, hogy el szokott lenni az a nagy duma, hogy a társadalmi konszenzuson alapuló, meg a nagy széles társadalmi rétegeket bevonva, a dolgokat megvitatva hozzák létre a jogszabályokat. Na most itt tulajdonképpen erről van szó. A másik része az együttműködési megállapodásnak pedig érdekvédelem, tehát kimondottan érdekvédelem, de ez is egyébként, mert tehát nekünk az a célunk, tehát a TMRS-nek, hogy egyrészt a rendőrök anyagi, erkölcsi megbecsültsége jó legyen, a munkakörülmények jók legyenek, a pénzeket, amit az állambácsi rendőrség működésére fordít, azok jó legyenek felhasználva, és tulajdonképpen egy olyan rendőrség legyen, ami ellátja azt a feladatot, amire mostanában azt szokták mondani, hogy szolgálunk és védünk, most helyette az van, hogy szolgálunk és végünk. Tehát a civil állampolgárokért van a rendőrség, és egy jól működő rendőrség kellene, ehhez nagyon sok mindent kell megváltoztatni a rendőrségen belül. Egyes vezetőket is esetleg leváltani, meg egyéb, de nagyon sok, tehát ez egy nagyon széles és nagyon komoly munka lenne, hogy rendbe tegyék ezt a jelenlegi állapotot, vannak jól működő részek, de a másik oldala az, hogy a politikai pártoknak figyelembe kellene venniük a szakmai érveket és szakmai érdekeket is a jogalkotás során. Tehát erről szól az együttműködés. Erről szólna. Szólna. Mert ez lenne az egészséges, csak ugye... Erről szólna, ehelyett ugye egyből elkezdtek az SZDSZ padsoraiból ájvékolni, hogy ez most, mert ők azt olvasták a neten, hogy a nem tudom milyen nemzeti arcvonal oldalá, hogy már, mert véletlenül ugyanúgy volt fogalmazva valami, hogy tetrekész fiatalok már beépültek az ilyen és olyan helyekre, meg a rendőrségre, meg mit tudom én hova, és hogy így úgy, és már ezzel riogattak, hogy hát itt most mi lesz, hogyha itt a rendőrség is ilyen szélsőséges, meg nacionalista, a paradicsom. A TMRS az már volt. Nem dobálva. A TMRS az már volt, minden egyébként már rasszista, meg minden egyéb. Nagyon helyes. És az is lesz. Sokáig az lesz, ugyanis nem emlékszem még rá, amikor Posta Imrével készítettél interjút. Igen. Többször is állította azt, hogy nem egy nagy fikció az, hogy a rendőrségnek az üllesztése az ő állítása szerint nagyon is tudatosan folyik, egyrészt ugye fenntartja így a társadalmi érdekellentét vagy feszültségeket, lásd ugye a magyar civil ellentét, egyre jobban elfajul, egészen odáig, amíg ez tarthatatlan lesz, és nem döntenek úgy a választók, vagy hát nem dönt úgy a szélesebb társadalmi réteg, hogy hát ez így már nem mehet tovább, és akkor az egészet kijátsszák ugye magánkézbe a rendfenntartást, mint ahogy ez az USA-ban több helyen is működik. Na most a TMR, még visszakanyarodva azért majd a konkrét dologra, még annyit, hogy a TMRS-nek a honlapján fönn van rengeteg olvasnivaló, ha valakit érdekel, ott nyomon követheti a TMRS-nek az érdekvédelmi munkáját. Ugye most két nagy balhé volt, az egyik, hogy a Jobbikkal kötött egy megállapodást a szakszervezet, és ugye erre ráfogták, hogy ez egy politikai dolog, amit ugye egy érdekvédelmi szervezet nem tehet. Ez meg lett száfolva, ugye, a honlapon is ki voltak téve az anyagok, de itt ebben az anyagban hivatkoznak arra, és ez az ügyészi levél, ami egyébként sokak hibásan határozatnak neveztek meg egyéb, ez tulajdonképpen egy legfőbb ügyészségi ilyen figyelmeztető ilyen levél, ha valaki elolvassa a honlapon, ki is raktuk. De a lényege az, hogy ez az érdekvédelmi szervezet kongresszustól kongresszusig ugye lefektetik alapszabályba, hogy a működési elveket, stb. De a két kongresszus közötti időtartamban vannak úgynevezett küldött gyűlések, ahol a különböző képviselők, akik delegálva vannak oda és szavazati jogot kapnak, azok egyes dolgokat megvitatnak és ugye szavaznak. Na most ez az együttműködés, ez el lett fogadva, és a tulajdonképpen a küldőgyűlés teljes joggal is jogszerűen fogadta el, mielőtt aláírásra került. Na, ezt az egy aprócska tényt ugye figyelmen kívül hagyták. Meg ugye azt az aprócska tényt, hogy az ügyészségnek nincs jogköre ebben az ügyben eljárni. Tehát ez legalább olyan, mint amikor engem nagy pofával följelentettek a Csongrád megyei ügyészségen, hogy én itt felszólítottam az ávósok gyerekeinek felakasztására. Sajnos a mai napig nem történt meg, viszont az ügyészség se csinál semmit a mai napig. Hát az Orosz Józsimmal most is sírt a klubrádióba emiatt, még emlékszik rá, tök arra. Nagyon, nagyon érdekes momentumok vannak itt, ha valaki egy kicsit visszamegy az időbe és végigköveti ezeket a fejleményeket. Az együttműködési megállapodásban nagyon sok olyan pont szerepel, ami ugye kiemelten foglalkozik a rendőrség politika mentessége és az egyéb ilyen dolgok. Ezek között kiemelném a vezetők leváltása. Ugye jelen pillanatban a jogszabály szerint bármilyen rendőri vezetőt Smirna és mehet a francba, tehát indokolás nélkül fölállíthatnak. Ezt a Fidesz vezette be. Teljesen független attól, hogy milyen kurva jó szakember az adott rendőri vezető, mert vannak ilyenek is, nem is egy, de tulajdonképpen ezáltal belép egy olyan fék, ami ugye a politika irányából jön, hogy ha megfelelünk az elvárásnak, akkor ülhetünk a székben, ha véletlenül mi valami olyat csinálunk, lásd a miskolci rendőrkapitány esete, akkor abban a pillanatban pöckölés és mehet a leves. Vagy akár Gergelyit is mondhatjuk annak, hát, előre, hogy nem így, szeretjük. Így van. Ugye őt is úgy vágták, hogy semmi ok. Arra ott konkrétan nem volt. A másik ugye a szakszervezetnek a működésének a felügyeletét, a törvényességi felügyeletét, ugye a jogszabály szerint az ügyészség, ezen belül is a bejegyzés helye szerint illetékes ügyészség látja el, és érdekes módon ugye a miniszter utasította az országos rendőrfőkapitányt, hogy ő vizsgálja meg, mint munkáltató a saját munkavállalói érdekképviseleti szervének a működésének a törvényességét és egyéb dolgait. Szóval ezek elég furcsa dolgok, és akkor innentől kezdve feltetjük a kérdést, hogy ez most akkor nem-e politika? Azt a kérdést kell föltenni, hogy meglepődjünk-e? Feljelentést tesz Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti lista vezetője az olasz liszkai emberölés ügyében, mert szerinte az elsőfokú ítéletben mindössze 8 embert vontak felelősségre, miközben több tucat elkövető volt. Morvai Krisztina úgy fogalmazott, amit a többiek csináltak, azt a magyar büntetőjogban úgy nevezik, hogy pszichikai bűnsegély. Ha az ügyészség ezt nem állapítaná meg, akkor alsó hangon is megállapítható a segítségnyújtás elmulasztása nevű bűncselekmény. A listavezető feljelentést tesz hivatali bűnpártolás és hivatali visszaérés miatt a gyilkosság után eljáró rendőrökkel és rendőri vezetőkkel szemben is. És hogy mennyire igaza van Krisztinának, emlékeztetnék mindenkit a kedvenc Mortimer ügyünkre, ahol addig csűrték, csavarták, amíg mindenkire rá nem vertek valami bűncselekményt, így például Robin barátunkra is, aki éppen pont a Morvai Krisztina által említett segítségnyújtás elmulasztása miatt került, ugye 2 év, hát csak még szerencsével is a felfüggesztettet kapott, tehát 2 év felfüggesztett börtönt kapott 2 évre felfüggesztve, annak ellenére, hogy ez nem volt igazából megállapítható, hiszen ugye ez egy autóbuszon történt, ahol a buszvezető kötelessége a mentőt kihívni, és ez meg is történt, mégis megbüntették őket, amiért ők még külön nem hívtak mentőt. Ebben az esetben, amikor itt az Isten háta mögött az olaszliszkai cigánynegyed utcáján valakit agyonrugdosnak, és ott van 200 ember legalább, egyiket se vonják felelősségre, hát jó, az emberre egy kicsit ráncolod itt a homlokadat, de hát jog szerint ugye ember, sajnos egy kis gond van a joggal. Tehát ott vannak ezek 200-an, és nem vonják őket felelősségre, hogy te miért nem hívtatok mentőt. Mert ugye egy arra járó autós hívott mentőt, nem a cigányok. Alapvetően Morvai Krisztina azért tehetne feljelentést, mert ezek a cigányok még élnek, csak sajnos ez nem nincs hol, mert a ugye nemzeti szocialista bíróságok már nem működnek sajnos. Ez a jó, amikor a politikai érdek a jó akarattal párosul. Pont jó, hogy most ez feljelentés, jó reklám, és nagyon is igaza van. A reklám az századlagos dolog. Szerintem ezt akkor is megtenni, hogyha semmi nem lenne. Valószínűleg igen. Emellett meg jó, hogy pont most van. De aztán csinált mást is Morvai Krisztina. Jó, hát a palesztinokkal kapcsolatban is. Igen. Ugye ő lépett akkor, és jól tudom, akkor még nem jelentették be, hogy ő EP-s lenne. De ezt el lehet szerepelni. Én nem azt mondom, hogy ez rossz, csak nyilvánvalóan... Igen, de hát ez nagyon jó. Ez a jó, hát TC is ugye, hogyha nem vállalta volna föl magát, nem szeretne szerepelni, akkor nem lennénk itt. Nem most, én nem minősítek. De hatékonyan csinálja, amit csinál a Krisztina, szerintem. Te na jó, hát, jó, 2006-tal kapcsolatban. Senki nem mondta, hogy nem így van? Na, soha. Hát akkor olvas. Az ATV.hu szerint Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti listavezetője, obszcén üzenetet küldött amerikai magyar zsidóknak. A mazsihisz.hu egy több mint 10 éve az Egyesült Államokban élő magyar férfi tájékoztatta, aki a Fodor András nyugalmazott docens által alapított, a szó klasszikus értelmében vett konzervatív értékrendeket valló Deák Ferenc polgári internetes levelezőkörnek évóta a tagja. Ennek a levelezőkörnek a nyílt listájára küldte el az obszcén stílusú nyíltan antiszemita levelét Morvai Krisztina, írta a portál, majd idézi a szöveget. Ebben az áll, nagyon örvendenék, ha magukat büszke magyar zsidónak titulálók szabadidejükben aprócska metélt farkint szájukkal játszadoznának az én gyalázásom helyett. Jeszenszky Géza Magyarország korábbi külügyminisztere a levelezőkörhöz intézett írásában az üggyel kapcsolatban a következő véleményt fogalmazta meg. Elképesztő ez a hang, ez a stílus, méltatlan a magyar hagyományokhoz és egy nőhöz. Minden tisztességes magyar ember csak elítélheti ezt a megszólalást. Mondja ezt az a Jeszenszky, aki a külügyminisztérium levlapján... De bocsánat, nem csak az, hogy akkor most én ne haragudjatok, én vagy tisztességes, vagy magyar, vagy ember nem vagyok, de nekem nagyon tetszik ez a megszólalás. És hát ugye első kézből, nem bánt, szeretem tényleg, de azért első kézből ugye aprócska metélt faszról ő hát volt az a valós hír, jó, hagyjuk. Én nem mondok. Mit csinált egyébként Jeszenszky Géza, csak a fiatal hallgatók kedvéért? Hát ha én arra emlékeznék. Ja, hogy te is fiatal vagy. Tudom, hogy jó nagy probléma volt belőle. Magánlevelet írt, Várjál, és nem is külügyminiszter volt már akkor. Nem, nagykövet volt. És a nagykövetség fejlécses papírján írt egy magánlevelet. Hogy valaki nem kaphat meg valami kitüntetést, mert hogy valami ilyesmi volt, egy politikai állásfoglalás volt benne, hogy XY nem lehet kitüntetni valami miatt, mert az, mit tudom én, valami ilyesmi. És leírta azt, hogy azért, mert metélt a fasza? Nem, azt nem írta le, de érted, most ne ugassunk. De azért már. Milyen jó egy volt, vagy egy jelenlegi utána, jó, feminista szájából ez az aprócska metélt farkinca. Tehát így Morvai Krisztina nem már nem szereti. Morvai Krisztina már nem szereti az aprócska metéltet. Tehát csak nagy fitymás jöhet szóba. Nagyon helyes. Tehát ezt keresztény magyar emberként, vagy keresztény értékrendű magyar emberként. Mielőtt valaki nagyon fölháborodik, hogy hogy beszélünk Morvai Krisztináról, ő kezdte. Azért miért rólad beszélt az aprócska vetét? Nem. Fejtsd már ki. Nem erről beszélek. Arról beszélnék, hogy azért tényleg valami van ebben, hogy ez... Hát nem elegáns. Pont nem elegáns. Horace Friszkára mondta ezt a pontot, ezért. Mert ez itt pont most. Ő a sajtótájékozáron azt mondta, hogy ne szóljanak bele az ő magánlevelezésébe, neki is jár ugye intim szféra. Ez de igaz, csak ő már közszereplő, és mint ilyen, mi ugye ütjük azt az oldalt, bármit csinálnak, mert marha jól esik. Ő azon a hírportálon publikál, amelynek ugye a GKJ-által alapított, vagy kitalált alapelvei szerint a nekünk jó híreket fölnagyítjuk, a nekünk rossz híreket elhallgatjuk. Ilyen szempont már föl sem háborodhat, hogyha vele szemben ugyanezt alkalmazzák. Egy leírt dolog, tehát így nyilván leírt dolog. Nem is magánlevelezés volt, mert ez egy nagy nyilvános levelező listára. Meg leírt, még ha magánlevés lett volna, ezek a zsidók, ez persze, hogy rohangálnak és befújnak, ugye a legrosszabb időben, de azért azt mondjuk el, hogy kurva idegesítők tudnak lenni, és nyilvánvalóan eléggé felidegesítették. Hát kifakad, persze, meg lehet érteni. Egyébként egyetértünk, jó pofa. Ez szerintem egy nagyon kultúráltan zsidózni akarna, mert ez még kevés. De jó, de igaza van, maximálisan igaza van, csak nem elegáns. Ez most itt és itt. Egyébként később, egy héttel később elegáns lett volna, vagy ha ő nem nő történetesen. Amúgy igaza van. Tényleg, játszanak a büdös, retkes... Na. Az aprócska metélt faszukkal, akinek nagy van, és mondjuk metélt, az már nem nagyon játszon, csak simogassa. Vagy hogyha aprócska, de nem metélt, de az aprócska metélteket utáljuk. Na most az a helyzet, hogy egyébként én így elbeszélgettem erről különböző ilyen... tehát elbeszélgettem erről a metélés kérdésről különböző ismerőseimmel, és hát ugye ilyen hithű embertársainktól azt az információt kaptuk, hogy az ő uruk ezt a dolgot, ezt azért találta ki, hogy mert, hogy ugye hogy ott a sivatagban... Nem, hanem mert hogy ott a sivatagban ugye nincsen olyan megfelelő tisztálkodási lehetőség, és hogy a különböző ilyen fertőzéseket, gyulladásokat, egyebeket megelőzze. Na most számomra egy ilyen kérdés volt, hogy ezek után vajon milyen Isten az, aki nem ismeri a kamillát? Szóval, hogy kisgyereknek véreset vizelnie kell, pici gyereknek szenvednie kell hosszú-hosszú időkön keresztül, csak azért, mert az ő uruk nem ismeri a kamillás borogatást. Nem hiszem, hogy az uruk nem ismerték. Meg itt tett rájuk fitmát, de azért, hogy levágják. Tehát ez nem tudom, szóval persze fura humor érzékel. Az arabok is levágják. Tudom, hát azok is fura gyerekek. Most azért, mert ellensége még arab. Tehát szeretjük meg minden, de úgy otthon. Tehát például nem itt. Neo mutogat egy papírlapot, amire ráírtad, de most gyorsan áthúzza, hogy letagadja, hogy még akarok reklámni. Mit akarsz reklámni, kedves Neo? Fejezzék be, hogy befejeztük. Nem, mi mondtuk volna ilyen dolgokat, hogy Istennek milyen furcsa humorérzéke, rákos emberek, gyerekhalás, stb. De ugorjunk. De nézzétek csak meg a kacsacsűrű emlőst. Ha már itt tartunk, és... Igen, tehát egyébként a kakapó az a csúcs teljesítmény, a bagolypapagáj, amelyiknek a hímje, sokkal kevesebb nő tojó van, mint hím, egyébként Új-Zélandon él, és a világ legritkább madara. Nem ott nélkül nem, ez a kakapó, a bagolypapagáj, amelyiknek az a története, hogy a hímje szaporodási időszak előtt hónapokig avval, tehát egy évben 11 hónapot avval tölt, hogy így a hegyoldalában üregeket válj, ilyen lyukakat, és akkor ilyen alagutakat. És mikor eljön a szaporodási időszak, ami egy hónap ő neki az életében, akkor így bemegy a hegyoldalon, magas hegyen messze ott lévő üregének a legmélyébe, és elkezd mindenféle hangokat kiadni. És akkor ez ott úgy kiabál, ilyen mindenféle, tényleg hihetetlen széles a hangspektruma. Na most ez az úgynevezett üreges járatrendszer, ami így van neki, ez így szanaszéjjel így elviszi a hangot. Na most képzeljük el a dolgot, amint a kakapó hím ott ül benne bent az üregbe, és azt kiabálja, hogy gyere, gyere, gyere, míg a tojó néhány hegyel arrébről így kiabál, hogy mennék én, de hova, de hova, de hova, és kész csoda, hogy a kakapó még létezik. Tehát, így, igen. Ezt képzeld el, mikor több ezer kakapó hím így telefurkált a hegyet, és mind ordibál. De nem, nincs több ezer kakapó hím, van körülbelül 14, valamikor volt. Van 14-15 kakapó hím, meg 3-4 tojó, amit. Ja, hát így nem esik el esélyről. Állandóan jössz a kakapóiddal. De miért? Ez egy tök jó állat. Egyébként... Ha már volt szó erről a témáról, és még egy kicsit, tehát volt mindkettőről ugye a kakiszex és megyepornolról, tehát ugye a kakettőt vegyik, az a kakapó. Hát ezt én is mondhattam volna, olyan szar volt. No, mit akartam mondani? Reklámozni akartál valamit, csak áthúztad, és már nem emlékszem. Ja, igen. Nagyon szépen... Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a türelmét, aki eddig képes volt elviselni. Nem mondtam a viccet, szeretném, ha ezt így. De más se, tehát ez azért egy probléma. Most. De Tomket elsütött valami vicc félét. Az más, ezt én mondtam. Ja, értem. Doktor úr, az úszás szépíti a testem? Hát ezzel vitába szállnék, magyarázza meg a bálnákat. Te is tudsz rosszat. Na, ugye? Most... Köszönöm szépen. Tehát. Na, te mit akarsz reklámozni, mondjad meg. Na, kösz srácok, a támogatást meg mit tudom én. Most nekem lenne szükségem egy olyan emberkére, aki tud a S10-es gázmaszkhoz szűrőt szerezni. Hát gyerekek, S10-es gázmaszkhoz szűrőt keres, Neo. Jó, és továbbra is várjuk a felajánlásokat. Például S10-es gázmaszk szűrőt. A... Mi ez? Terész körút 6-ba. S10-es, nem elfelejteni, és az, hogy jövő pénteken filmklub, és az, hogy most szombaton nagykörűbe Trianon emlékmű avatás. És sőt, egész szombaton sabbat lesz. Ahol egyébként meg fogom nektek mutatni szombaton a majdani ökobomba tábor helyszínét. Nem egész szombaton, mert havdalától havdaláig van. Jaj, szombat. Bocsánat, elfelejtettem. Na jó, van, befejeztük, 75. adást hallottátok. Egyáltalán nem beszélünk arról, hogy ez valami jubileumi szám lenne, majd a 100. ünneplünk, és addig is valamit találjunk ki, hogy majd lehet, hogy ez egy nyilvános műsor lesz, majd meglátjuk. Még van rá elég sok idők. Hozzatok meg egy bort. Jó, szebb jövő. Talió. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt.